wspierania rodziny. Obok programów rządowych i pieniędzy właśnie z programów rządowych na politykę rodzinną, takich jak na przykład Maluch Plus, samorządy również w swoich budżetach mogą wygospodarować kwoty, dzięki którym będą promować rodzinę i jej rozwój. Na przykład jakieś becikowe rodzinne można zorganizować dla tych rodzin. Karty dużej rodziny, karty wielopokoleniowe, które będą służyć nie tylko dzieciom, rodzicom, ale też dziadkom, seniorom. To są takie doskonałe rozwiązania dla tych działań prorodzinnych. Podczas uroczystości wojewoda powołał wojewódzkiego pełnomocnika do spraw rodziny. Został nim profesor Michał Michalski. Pogoda. W całym regionie deszczowo, na termometrach 5 stopni w Lesznie, 6 w Pile i Poznaniu, 8 w Kaliszu i 9 w Kole. Ciśnienie wciąż nieznacznie rośnie, 987 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, nad ranem możliwe rozpogodzenia, początkowo jeszcze opady deszczu, minimalnie od 0 do 2 stopni na plusie. Jutro również sporo chmur i przelotny deszcz, po południu możliwe też burze, maksymalnie od 6 do 8 stopni Celsjusza. Motosygnały. Z nami dotrzesz do celu. Adam Sołtysiak, źle jeździ się po drogach Wielkopolski, przeszkadzają opady deszczu, do tego ruch jest duży i nie brakuje też utrudnień. Uważajcie, w tej chwili na trasie S11 z Kórnika do Poznania drogowcy pracują na węźle Poznanie-Krzesiny. Trwa wymiana barier, zajęty jest prawy pas w kierunku Poznania i z tego powodu korki na SC w kierunku Poznania oraz również na autostradzie A2 jadącym od strony Świecka w kierunku Warszawy mają utrudniony zjazd na trasę S11 i tworzy się niewielki zator właśnie w tym miejscu korki. Poza tym w regionie również na Krajowej 11 ze środy do Jarocina postać trzeba przed Krzykosami. 11 zakorkowana również na południowych krańcach Wielkopolski w Kępnie, kolejki i w jedną i w drugą stronę. Sporo samochodów również na 11 na północ od Poznania, tutaj postać trzeba na dojazd, na dojeście do Obornik. Zakorkowana również Krajowa 92, tutaj tradycyjne można powiedzieć korki przed rondem w Tarnowie Podgórnym, no i postać trzeba zarówno w stronę Pniew, jak i w kierunku Poznania. W samym Poznaniu mnóstwo zatorów, źle wygląda ścisłe centrum Poznania przy takiej pogodzie. Ruch jest oczywiście mocno spowolniony. No i mamy korki na przeprawach przez Wartę, na Hetmańskiej, na Królowej Jadwigi. Źle wygląda też ulica Jana Pawła II. Tutaj kolejka od Ronda Śródka aż po Rondo Rataje. Na północy Poznania bez taryfy ługowej na skrzyżowaniu Lechicka na Ramowicka. Źle wygląda wyjazd gdyńską w stronę Murowanej Gośliny. Do tego fatalnie na Niestachowskiej przed Świętego Wawrzyńca. Zakorkowany też rejon skrzyżowania Hetmańska, Rejmonta, Arciszewskiego. Widzisz korek, wypadek, utrudnienia? Dzwoń 618 36 31. Radio Poznań 91.1 FM w Kaliszu. Deep Purple i Perfect Stranger. Tu Radio Poznań, Wielkopolskie Popołudnie. Witamy Państwa serdecznie. Krzysztof Jankowski, Jerzy Piasny. Zapraszamy do nas. Będzie dobrze grane. Teraz Tito i Tarantula. Będzie zabawa, które są dziś urodziny. Tak, z nagrodami oczywiście. Jak zwykle za Państwa informacje dla kierowców o 17.30. No i proszę, proszę nie przekręcać, jak to się mówi, gały na inną stację, bo o 18.00 nadawać będziemy na żywo mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Zapraszamy. Autopromocja. 15 marca jedziemy na Wileńszczyznę. Prosimy Państwa o pomoc. Żywność z długim terminem ważności, słodycze, artykuły plastyczne i szkolne. Po różnych miastach człowiek włóczył się. Paczki trafią do podopiecznych Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach i do Szkoły Podstawowej w Mościszkach. Dary można przynosić do Radia Poznań przy Berwińskiego 5. Szczegóły na naszej stronie radiopoznan.fm. Autopromocja. Reklama. Smukła sylwetka i idealna waga bez wyrzeczeń? Tak, to możliwe. Z cateringiem dietetycznym Fitway. 10 lat doświadczenia, 14 specjalistycznych diet, tysiące zrzuconych kilogramów, miliony powodów do radości. Fitway. Twoja dieta bez wyrzeczeń. Zamów już dziś na www.fitway.pl. Chcesz pracować w służbach mundurowych? Mieć pracę na stałe? Służba Więzienna poszukuje funkcjonariuszy do jednostek w Poznaniu, Krzywańcu, Wronkach, Zielonej Górze, Rawiczu, Gębarzewie, Kosiegłowach i Ostrowie Wielkopolskim. Zatrudnimy strażników, wychowawców, pielęgniarki oraz pracowników administracji. Oferujemy stabilne warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet dodatków, emeryturę po 25 latach służby. Więcej na sw.gov.pl. Wybierz okręg poznański. Zakładka praca. Reklama. Korzyński, no, ale powinienem powiedzieć przede wszystkim Czesław Niemen, Domek bez adresu, Andrzej Korzyński, wczorajszy jubilat, wczoraj skończył 80 lat, napisał ten numer dla Niemena, gratulacje, bo to świetna piosenka. Dużo piosenek Andrzeja Korzyńskiego jeszcze w tym tygodniu Państwo usłyszycie na antenie Radia Poznań. Teraz informacje dla kierowców. Korki są na S11 i na dwójce z powodu prac i zwężenia na węźle Poznań-Krzesiny. Tam trwa wymiana barier na jezdni do Poznania. Mick Jagger. Money in the same. The game of hearts puts me. Tydzień z Andrzejem Korzyńskim na 80. urodziny kompozytora. Tylko w Radiu Poznań świętujemy jubileusz twórcy muzyki do ponad 100 filmów, seriali i produkcji telewizyjnych, a także znanych wszystkim przebojów Czesława Niemena, Maryli Rodowicz, Piotra Szczepanika, Zdzisławy Sośnickiej czy Franka Kimono. Kompozytor muzyki do Człowieka z Marmuru, Wielkiego Szu, Nie ma mocnych, W pustyni i w puszczy, Akademii Pana Kleksa w Radiu Poznań przez cały tydzień. Uwaga, urodzinowa rozmowa z szanownym jubilatem w audycjach Mała Czarna i Radio Satysfakcja. Zapraszamy do słuchania i wygrywania płyt z muzyką naszego artysty tygodnia. Więcej na Radio Poznań FM. Autopromocja. Reklama. Zapraszamy na niezwykły koncert trzech tenorów Trevoci. Uznawani są za jedno z najważniejszych odkryć świata operowego 2017 roku. To fuzja młodości, elegancji, niezwykłych głosów i dużej dawki humoru. Hity muzyki klasycznej i rozrywkowej. Pierwszy i jedyny w Polsce zespół crossoverowy, mocno oklaskiwany w kraju i na całym świecie. Trevoci już 5 marca w Poznaniu w Sali Ziemi. Bilety na www.visualproduction.pl. Poznań, stolicą literatury. Od 6 do 8 marca zapraszamy na Poznańskie Targi Książki. W programie spotkania z ponad setką pisarzy, a do tego warsztaty dla dzieci i dorosłych, wystawy ilustracji, blisko 150 wydawnictw, giełda winylowa, strefa komiksu oraz Skrabl. Poznańskie Targi Książki. Spotkania z wyobraźnią. 6-8 marca. W tym samym czasie targi edukacyjne ze 170 placówkami edukacyjnymi, szkołami i uczelniami wyższymi. Wstęp bezpłatny. Reklama. Radio Poznań. W drodze do domu. Czekam długo, długo bardzo. Nie jeden dzień, nie jedną noc. Trzymałem się, trzymałem hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat? Niedorwienie w formie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Do celu. Adam Sołtysiak, na początek ostrzeżenie z drogi krajowej nr 92, trasa Poznań-Pniewy. Są utrudnienia przed rondem w Tarnowie Podgórnym, jak informują nasi słuchacze, stoi tam uszkodzona ciężarówka, no i przejazd jest jeszcze trudniejszy niż zwykle o tej porze. Mamy korki i w jedną, i w drugą stronę. Korkowo również na trasie S11 z Kórnika do Poznania. Wszystko dlatego, że na węźle Krzesiny trwają prace przy wymianie barier. Jeden pas w stronę centrum Poznania wyłączony z ruchu i oznacza to niestety korek na S w kierunku Poznania. Na poznańskich ulicach niestety bez taryfy ulgowej wciąż zakorkowane przeprawy przez Warty. Wciąż korek na Hetmańskiej przed rondem Starołęka. Starołęcka również zakorkowana. Kolejka praktycznie od ulicy Fortecznej. Źle wygląda Królowej Jadwigi przed drogą Dębińską. Zakorkowana również ulica Jana Pawła między Baraniaka a rondem Rataje. Na północy Poznania fatalnie na skrzyżowaniu Lechicka na Ramowicka. Ulica Lechicka zakorkowana i w jedną, i w drugą stronę. W stronę Mostu Lecha korek już od ulicy Połapskiej. Do tego długie zatory na Niestachowskiej przed Świętego Wawrzyńca. Wciąż również źle wygląda ulica Gdyńska. Wyjazd z Poznania w kierunku Murowanej Gośliny. Korkuje się też ulica Głogowska przed skrzyżowaniem z ulicą Ściegiennego kierunek centrum. No i przypominam o godzinie 18 przy Bułgarskiej mecz Lecha, a to oznacza większy ruch na dojazdach do poznańskiego stadionu. Widzisz korek, wypadek, utrudnienia? Dzwoń 618 36 31. Rising up back on the street, did my time, took my chances. I went the distance, now I'm back on my feet. Just a man with the will to survive. And many times it happened too fast. You change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past. You gotta fight to keep them alive. It's the eye of a tiger, dream of a fight, rising up to challenge a rival. The last known survivor stalks prey in the night, watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the night, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take them to the street. We kill with a skill to survive. Yes, it's the eye of the tiger. It's the cream of the fight, rising up to challenge a rival. And it's the last known survivor who stalks in the night, watching us all in the eye. Got the glory. I went the distance, not gonna stop. I'm just a man with a will to survive. Yeah. And it's the eye of the tiger. It's the cream of the fight, rising up to challenge a rival. It's the last known survivor, stalking prey in the night, watching us all in the eye. Dark and gray in the night, and he's watching. Radio Poznań Wielkopolskie Popołudnie. Proszę Państwa, za 24 minuty będzie już godzina 18. Za chwilę nasza zabawa codzienna. Które są dziś urodziny? Trochę przekornie dzisiaj będziemy z Państwem rozmawiać. W każdym razie można sobie zapisać już numer telefonu do nas 618-654-654. Wśród nagród książka, płyta, a także będę miał jedno podwójne zaproszenie do Muzeum Wielkopolskiego. Polskiego Muzeum Niepodległości. Jest 5 oddziałów. Będzie można wykorzystać to jeszcze w tym tygodniu. 618-654-654. Mam nadzieję, że numer już jest zapisany. A za chwilę zaczynamy naszą zabawę. Teraz asfaltowe łąki dla wszystkich siedzących w samochodach. Grupa ABC. Pora z głową czysta, sługa nieba. Otwarta tylko obierz łąki. Trzeba płytą drogą pełnię żółtych tusz. A ty tylko po to gasz czas. Asfaltowe łąki, wielki gwiazd. A ty tylko po to gasz czas. Naszym patronatem. Po kilkuletnim remoncie zaprasza Poznańskie Muzeum Instrumentów Muzycznych. Na zwiedzających czeka nowa aranżacja wystaw i dodatkowe atrakcje. Goście placówki mogą wypożyczać tablety z przewodnikiem multimedialnym, w którym kuratorzy muzeum przygotowali ścieżki zwiedzania z prezentacją dźwiękową poszczególnych instrumentów lub grup instrumentalnych. Wszystko to pod hasłem Nowe Brzmienie. Pojutrze na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpocznie się 4. Ogólnopolski Kongres Oświatowy EduTech pod hasłem hashtag kreatywni. Motywem przewodnim wystąpień i działań będzie właśnie kreatywność. Wykłady i warsztaty poprowadzą znakomici eksperci, praktycy i prelegenci. Dwudniowy kongres będzie też okazją do spotkania nauczycieli z całego kraju, którzy nie tylko poznają nowe trendy edukacyjne, ale także wymienią się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Wydarzeniu będą towarzyszyć targi technologii i wyposażenia dla edukacji EduTech. Stowarzyszenie MANKO, Głos Seniora oraz Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz z Poznania prowadzą ogólnopolską kampanię pod hasłem Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji. Ma ona przestrzec seniorów przed manipulacyjnymi technikami sprzedaży i dzięki temu uchronić starsze osoby przed nierozważnymi zakupami. W ramach kampanii eksperci udzielają seniorom odpowiednich informacji z dziedziny prawa, ekonomii i bezpieczeństwa. Pod naszym patronatem. Zabiorę w nieznaną podróż daleką. Sympatia moim wyborem powodowała poniekąd na towarzysza podróży przewidział pana mój plan. Nie będzie panu się dłużyć, nie pożałuję. Uciekniemy trasą przecudną widoków, przygód i zjawisk. Gdy troszkę będzie nam nudno, to wtedy czymś się rozbawi. A gdyby pchnął smutek głuchy w niedobry, serce nam zda, dodamy sobie otuchy. Nie pożałuje pan, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan. O nie. Ja pana w podróż wziąć pragnę, pan czemu waha się przeto? To chyba raczej jest ładne wyjechać z miłą kobietą. Podróży takiej na pewno i krajobrazu w niej zmian. Doznając rzeczy tych ze mną, nie pożałuje pan. A kiedy cel osiągniemy, po różnych etapach wielu, okazać może się, że my podróżujemy bez celu. Podróży samej jest jednak cel piękny, też sobie dam. Niech pan się dla niej da zjednać, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan. O nie. Nie pożałuje pan, śpiewała Hela. W Radiu Poznań Wielkopolskie popołudnie, czas na naszą zabawę, które są dziś urodziny albo rocznica pewnego wydarzenia. 618-654-654. Proszę państwa, 3 marca w roku 1900 urodził się Jerzy Manteuffel, historyk, filolog klasyczny. Tak, oprócz niego są oczywiście urodziny wielu piosenkarzy, muzyków, m.in. Jennifer Warnes. Amerykańska piosenkarka urodziła się 3 marca, podobnie jak Natalia Kukulska, piosenkarka polska. Ale nie będę mówił dziś o tych, którzy się urodzili, tylko zapytam o Adama Małysza, bo właśnie 3 marca, no i nie mogę powiedzieć, którego roku, ogłosił zakończenie kariery sportowej. Ile to lat temu było? Adam Małysz 3 marca roku ogłosił zakończenie kariery sportowej. Ile to lat już było temu? Halo, witamy serdecznie, dobry wieczór. Krzysiek się kłania, dzień dobry. Dzień dobry. Pan redaktor nie trafił, bo myślałem, że Jacek Kuroń albo Boniek. Też nie. Kietek, też nie. Telefonu szybciutko prosimy. Strzelam, 12. Niestety. Pozdrawiam. Nie. Pozdrawiam również. 618-654-654. Pani Maria dzwoni z Dżonka. Halo. A może 5 lat temu? Też nie 5 lat temu. Pozdrawiam pani Mario. 618-654-654. Ile lat temu Adam Małysz ogłosił zakończenie kariery sportowej? Halo. Dobry wieczór. Ja powiem, że 14. No, też nie. Dziękuję bardzo za telefon. Halo, tu Radio Poznań. No może 18? Też nie, to bardzo, bardzo dawno było. A Adam Małysz w sumie nie tak dawno zakończył karierę. Halo, witam serdecznie, dobry wieczór. Halo, halo, dzień dobry, Grzegorz. 10 lat temu. No nie. Dzięki, Grzesiu. 618-654-654. Ile lat temu Adam Małysz zakończył karierę sportową? No bogatą w osiągnięcia przecież. No, to jest nasz mistrz. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Sławek z tej strony. Sławku, ile to lat temu było? 9 lat temu zakończył karierę. Brawo! 3 marca 2011 roku. Gratuluję tobie serdecznie. Czy ty dzwonisz z Poznania? Nie, z Krotoszyna. Z Krotoszyna, to uważaj, zrób sobie głośniej radio, bo za chwilę Lech Poznań będzie na naszej antenie. występował Górnik Zabrze. Ten mecz Lech Poznań Górnik Zabrze o 18:00. Nie rozłączaj się ze mną. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, czekamy na relacje z bułgarskiej, ale jeszcze się z Państwem nie żegnam, bo mamy Eurythmics i nagranie Love is a Stranger. Bez dłużenia dosyć, bo mogliśmy na pewno, dawało mi się 3-1 wygrać. Christian miał dwie sytuacje. W końcówce jeszcze Pedro miał 100% sytuację. Ta skuteczność ewidentnie zawiodła. Tak pomocnik Lecha Poznań Jakub Moder podsumował ostatni mecz kolejorza z Jagiellonią Białystok, zakończony remisem 1-1. Oby skuteczność nie zawiodła poznaniaków w następnym spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Na bezpośrednią relację z jego przebiegu zapraszamy na naszej antenie we wtorek 3 marca od godziny 18. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Autopromocja. Jak zatańczyć, gdy się

Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Na audycję zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Halo, witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. 25. kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Taka troszkę wiosenno-jesienna pogoda padająca, no ale mamy nadzieję na spore emocje w tym spotkaniu. Na te emocje zapraszają Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. Pierwsze sekundy tego spotkania już za nami. Pierwsza akcja Lecha także za nami, ale po spokojnej interwencji Martina Chudego, bramkarza Górnika Zabrze, skończyło się nawet na takim spokojnym rozwiązaniu akcji. Nie było strzału w kierunku zabrzańskiej bramki. Teraz akcja ubranych na czarno piłkarzy z Zabrza. No i interwencja powracającego pod własne pole karne Kamila Jóźwiaka. Lechici tradycyjnie niebieskie koszulki, białe spodenki, białe piłkarskie skarpety. Jak mówiłem, drużyna z Zabrza, czarne spodenki, czarne getry, czarne koszulki, tylko złociste, odznaczające się i w tym deszczu, i w tych Jupiterach złote numery na plecach koszulek piłkarzy drużyny z Zabrza. Teraz następna akcja w środkowej strefie boiska. Zaraz podamy Państwu wyjściowe jedenastki. To już w tej chwili dobiega końca druga minuta spotkania. Miki van der Hart w bramce Lecha. Do niego ta piłka poturlała się teraz pod lewą nogę. No więc dzisiaj troszkę inaczej. Zacznijmy od składu gości w bramce. Martin Chudy i zawodnicy z pola to Dariusz Pawłowski, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Erik Janża, Erik Jirka, Alassana Manech, Roman Prochaska, Jesus Jimenez, Łukasz Wolsztyński i Piotr Krawczyk. Co uważniejsi słuchacze już zauważyli, że nie powiedziałem nazwiska i imienia Igora Angulo, czyli tego najgroźniejszego snajpera z Hiszpanii w drużynie Górnika Zabrze. Jest co prawda w meczowej 20, ale rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych. To jeszcze efekt pewnego urazu, którego doznał w spotkaniu zwycięskim dla Górników 3-1 z Pogonią Szczecin. Teraz Dani Ramirez i akcja kolejorza. Ramirez ładnie zakołysał się na prawej nodze, lewą odegrał do Jóźwiaka. Linia pola karnego, jest Pedro Otiba. Na lewą stronę do Kostewicza, będzie strzał, kapitalnie, będzie dobitka, gol! 1-0 prowadzenie drużyny Lecha Poznań. Dani Ramirez strzela gola w trzeciej minucie spotkania, a więc zaczęło się znakomicie. Tę akcję rozpoczął właśnie Ramirez, kapitalnie poszukał podanie na lewą stronę Daniego Ramireza. Potem był Woła Kostewicz, był groźny strzał, ta piłka poturlała się na teraz specjalna cieszynka, takie pompki wspólnie z trenerem przygotowania fizycznego Andrzejem Kasprzakiem robi ta dwójka znakomicie rozwijających się piłkarzy Pedro Tiba i Dani Ramirez. A my ze spokojem możemy odnotować, że po strzale lewą nogą Ramireza, który tę akcję rozpoczął i zakończył, piłka wylądowała w zabrzańskiej siatce i drużyna Górnika Zabrze przegrywa tu w Poznaniu z kolejorzem 0-1. Wszystko zaczęło się tak szybko, że nie zdążyliśmy podać wyjściowej jedenastki kolejorza, ale kto brał udział w tej akcji, już Państwo wiedzą. Parę nazwisk już faktycznie padło, a oto cała jedenastka w bramce. Miki van der Hart, on jest dzisiaj kapitanem drużyny. Dalej Bohdan Budko, Lubomir Szatka, Dziordziec Romarkowicz, Wołodymyr Kostewicz, Jakub Kamiński, Karlo Muchar, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak, Dani Ramirez i Krystian Gytkier. A zatem nie ma Tomasa Rogne, to się ważyło prawie, że do ostatniej chwili, czy norweski obrońca będzie mógł zagrać. On nieco na siłę zagrał już w poprzedniej kolejce w Białymstoku. W miniony piątek tam kontuzja, musiał zejść z boiska. W jego miejsce wszedł Dziordziec Romarkowicz. No i dzisiaj serbski środkowy obrońca w miejsce Norwega Tomasa Rogne. Rogne jest kapitanem, zatem dziś kapitanem jest Miki van der Hart. Na prawej obronie debiutuje Bohdan Budko, bo za kartki musi pauzować Tymoteusz Puchacz. Zatem z prawej obrony na prawo pomoc przesunięty Kamiński. Rzut wolny dla Lecha Poznań na polu karnym. Piłka wyskoczył Karlo Muchar, ale nie było to groźne uderzenie w kierunku bramki drużyny zabrzańskiej. Lubią stałe fragmenty gry wykonywać i robią to właściwie za każdym razem Pedro Tiba i Dani Ramirez. Wymieniam ich obu, mimo że wiadomo, że jeden kopie piłkę, ale oni lubią się zmieniać, lubią rozegrać krótko, ale niebezpiecznie. Piłka na poznańskim polu karnym. Ruszył tam do przodu Piotr Krawczyk, ale wyszedł z bramki Miki van der Hart, złapał piłkę, przytulił do siebie, do takiego jaskrawego, zielonego uniformu bramkarskiego, na którym kontrastuje czerwona opaska kapitana, i już rozpoczął grę z własnego pola karnego. Zatem Pedro Tiba z Dani Ramirezem lubią razem ustawić się w narożniku boiska, na przykład przy okazji rzutów rożnych, krótko rozegrać rzut rożny czy też rzut wolny, ale nie za każdym razem, no ale mają już te swoje jak to też nam wczoraj w audycji powiedział trener Dariusz Skrzypczak, jeden z asystentów Dariusza Żurawia, tą swoją tiki-takę potrafią rozegrać, ale teraz strata poznaniaków zbyt prosta, gdzie był Muchar, no teraz wraca, ale naprawia jego błąd Lubomir Szatka, od razu na prawą stronę jest Kamiński, na prawym skrzydle, jak powiedziałem, z Gytkierem na jeden kontakt, z Tibą na jeden kontakt, a teraz zgubił piłkę Dani Ramirez, potknął się być może na śliskiej murawie, pada dzisiaj chyba od południa w Poznaniu, właściwie jest deszcz, około 13 zaczęło padać w Poznaniu, cały czas ten deszcz jest, to na pewno nie ułatwia gry w niektórych sytuacjach, no ale tam zbyt prostej sytuacji potknął się Dani Ramirez, stracił piłkę, no i teraz cały czas w jej posiadaniu drużyna zabrzeńskiego Górnika. 6 minuta spotkania, 1-0 Lech prowadzi z Górnikiem, przed własnym polem karnym gospodarze Przemysław Wiśniewski, to młodzieżowy zawodnik drużyny zabrzeńskiej, jeszcze na własnej połowie do Pawła Bochniewicza podanie, no on już nie jest młodzieżowcem, ale jeszcze niedawno był, jest teraz kapitanem drużyny zabrzeńskiej w obecnej obecności w pierwszym składzie Igora Angulo, który jest na ławce rezerwowych. Górnik przy piłce się utrzymuje, ale poznaniacy nie wpuszczają gości na własną połowę. Teraz dopiero być może prawą stroną będzie rajd gości, dlatego że to już zagrana piłka do Pawłowskiego, a ten na pole karne. Erik Irka pojawił się na polu karnym, ale Słowak nie doszedł do piłki zagranej przez prawego obrońcę zabrzeńskiej drużyny na pole karne. Ta wychodzi za końcową linię boiska i od bramki rozpocznie golkiper poznańskiej drużyny Holender Miki van der Hart. Jeszcze jakieś wskazówki odebrał Dariusz Żuraw. No tutaj też pewnie Żuraw zwrócił uwagę, że z premedytacją prawe skrzydło do rozegrania tej akcji wybrali Zabrzanie. Trzeba tam jeszcze zmotywować lewego obrońcę, może skorygować ustawienie. Na razie poznaniacy muszą wyjść spod presji, dlatego że Górnik próbuje zaatakować Lecha na jego połowie. Przewinienie jednak było zabrzeńskiego zawodnika. No to od rzutu wolnego rozpoczną poznaniacy. Są jeszcze głęboko na własnej połowie. Z prawej strony spokojnie Pedro Tiba odgania teraz i kolegów z drużyny, no i też odsuwa się od gości, tak żeby mieć troszeczkę miejsca i może spróbować jakiegoś dalszego podania, ale jednak jest to krótka wymiana z prawej strony. Bogdan Budko, ukraiński obrońca, no do jego obecności na boisku, do jego postury musimy się przyzwyczaić, bo dzisiaj debiutuje w drużynie poznańskiego Lecha. Przypomnijmy, Alan Czerwiński jest docelowym prawym obrońcą Lecha i także Robert Gumny kontuzjowany. Na Czerwińskiego czekamy, przyjdzie do Poznania dopiero latem, no to trzeba było dziurę załatać, brak uzupełnić, no i do końca sezonu sprowadzony Bogdan Budko, ale ostatnio dobre mecze rozgrywał Jakub Kamiński, chociaż ja uważam, że więcej porzutki z niego będzie zdecydowanie na prawym skrzydle. Obiecuję sobie to po dzisiejszym spotkaniu. Zobaczymy, jak się będzie spisywał, gdy tych zadań defensywnych będzie mniej. Na razie dobrze Muchar przechwycił piłkę do Pedro Tiby, ten się rozpędza na lewą stronę do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak zatrzymał się na środkowej linii, musiał opanować piłkę, już rozciąga na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza, który ma przed sobą jednego rywala. Kostewicz dobrze na pole karne do Ramireza, ma Ramirez za plecami Manecha, Gambijczyka, no to z pomocą przychodzi Jóźwiak. Ci dwaj zawodnicy cały czas przy piłce, czyli Jóźwiak i Ramirez. Teraz jeszcze włączył się w to Kostewicz, od nogi do nogi, dobrze, Ramirez na polu karnym, ciasno, Jóźwiak jeszcze ciaśniej, zagra przed bramkę, nikt nie dojdzie do piłki z poznaniaków. Czyhał tam Kamiński na polu karnym, ale daleko miał do piłki, ale od nogi do nogi ta piłka między poznaniakami krążyła w sposób imponujący, ładnie się to oglądało, zabrakło wykończenia, ale nie będzie wyprowadzenia akcji przez gości, dlatego że to Górnik jest przy piłce, to Lech jest przy piłce, Górnik piłki nie przejął. Poznaniacy z prawej strony teraz, Pedro Tiba, ruszył też do przodu Bogdan Budko, ale też jest z prawej strony Dani Ramirez, no teraz gubi piłkę Dani Ramirez, odskoczyła mu tam od nogi, wyszła poza boisko i na własnej połowie od autu rozpocznie drużyna zabrzeńska. 9:10 już minuta spotkania, Lech prowadzi z Górnikiem 1-0. Lech prowadzi po tej akcji z trzeciej minuty, kiedy to na gola piękną akcję i strzałę Kostewicza zamienił Hiszpan Dani Ramirez. Pierwszy gol w niebiesko-białych barwach tego hiszpańskiego piłkarza pozyskanego z łódzkiego klubu sportowego. Teraz piłka gdzieś tam dalej będzie wymijana przez Mikiego van der Harta. Czekasz, chłopcy podający futbolówkę rzucą mu ją na pole bramkowe. Jeszcze coś tam pokrzykiwał w kierunku obrońców i Drotibę, który ustawił się w poznańskim polu karnym, by rozpoczynać następną akcję zespołu gospodarzy Górnik Zabrze. Dużo niżej w tabeli, na 12 miejscu przed tą kolejką z dorobkiem 30 punktów są podopieczni trenera Marcina Brosza, który dosyć nerwowo spaceruje w tej strefie technicznej na szkoleniowca drużyny przyjezdnej, ubrany w czarną kurtkę, czarne rękawiczki, czarne dresowe spodnie. tygodnie. Z niepokojem Brosze patrzy, jak pięknie siatkę teraz Ramirez założył jednemu z dobrzańskich piłkarzy. Już zagranie na lewą stronę do Kamila Jóźwiaka, ależ ładne, ależ płynne na razie są te poznańskie akcje. Boba Kostewicz za pole karne, troszkę na stojąco czekały na tę piłkę Portugalczyk Diba. No i oczywiście to błyskawicznie zakończyło się z tratą, ale będzie zysk dla Lecha jednak, bo wybijana piłka przez drużynę Górników za boczną linię, a więc będzie aut dla piłkarzy ubranych w niebieskie koszulki i białe spodenki. Cały czas padający deszczyk nad stadionem przy ulicy Bułgarskiej. Mocno wzroszona ta murawa. Znowu nie będziemy na razie szacować. No nie wiem, czy jest ponad 10 tysięcy kibiców na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Być może tak, no pewnie oficjalny komunikat poznamy gdzieś tam w połowie, drugiej połowy spotkania. Ale póki co ładne poznańskie akcje. Znowu świetnie na prawej stronie boiska pokazuje się do gry z numerem 91. Ten wspominany Ukrainiec Bogdan Budko. Świetna teraz zajście, wyłożenie. Już jak strzela, ale ta piłka zablokowana. Jeszcze Götker pole karnym. Nie koniec poznańskiej akcji. Jeszcze Wowa Kostewicz do Ramireza. Znowu z takim ładnym zwodem, jakby tańczył hiszpańskie flamenko. Odgrywa do Budki. Budka do Jakuba Kamińskiego. Kamiński taniec w polu karnym i wprost na nogę. Jednak kapitana drużyny Zabrzane Pawła Bochniewicza i próba kontry w wykonaniu zespołu zabrzańskiego. Muszą wracać poznaniacy. Czyni to Ramirez. Pracuje. Haruje nie tylko w ofensywie, ale i w defensywie. Ale teraz jest akcja Zabrzan. Piłka niebezpiecznie bezpańsko krąży w polu karnym Lecha Poznań. Wolsztyński dośrodkowanie. Jeszcze będzie Manek zamykał. Ależ niebezpiecznie ten Gambijczyk strzelał. Ale piłka 1,5 metra obok prawego słupka bramki strzeżonej przez ubranego w pistacjowy strój Mikiego van der Harta. Holender nie musiał jednak interweniować, bo jak mówiłem, piłka daleko obok prawego słupka i chwila oddechu teraz i dla bramkarza, i dla defensywy drużyny poznańskiego Lecha. Kapitalna, rozrysowana jak na testy architekta była ta akcja z trzeciej minuty. To podanie kluczowe do Kostewicza na lewą stronę, na wolne pole. Zagubieni byli obrońcy Górnika, ale teraz oby nie byli zagubieni obrońcy Kolejorza, bo Górniki nie poddaje się. Górnik jakby obudzony utratą tego gola już w trzeciej minucie spotkania po 180 sekundach tego deszczowego meczu przy Bułgarskiej. Wcale nie ma tutaj jakiejś ogromnej przewagi Kolejorza, choć te akcje mogą się podobać, ale teraz jest akcja Górników na spalonym. Jeden z piłkarzy drużyny trenera Marcina Brosza podniesiona w górze chorągiewka arbitra asystenta. Dzisiaj asystują na liniach Radosław Siejka, Bartosz Hajninka. Sędzią głównym jest pan Mariusz Złotek. Sędzią w wozie VAR Zbigniew Dobrynina, jego asystentem Konrad Sapela. Tak wygląda sędziowska obsada na to spotkanie 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dzisiaj 4 spotkania, jutro 4 następne mecze w tej serii. No teraz już nie ma meczów nieważnych, bo każdy gdzieś tam chce się usadowić jak najwyżej przed tą rundą finałową. Ramirez zaatakowany przez Bochniewicza, ale piłka trafia do Budki, a szybko ją przejmuje jednak Ramirez. Już tam szukał do gry swojego partnera z drużyny Kamińskiego, który rzeczywiście dzisiaj tak zamienia się. Raz on jest skrzydłowym, raz Bogdan Budko, ale częściej jednak Jakub Kamiński, czujący się świetnie w tej grze ofensywnej. Teraz ze spokojem poznaniacy starają się to wszystko dokładnie przemyśleć, zanim zaatakują znowu przed pole bramki, w której stoi doświadczony 31-letni Słowak Martin Hudy. Ale teraz taka koronkowa gra nie bardzo się poznaniakom udała. Lechici piłkę stracili, mają Bochniewicz od razu lewą nogą pod środkową linię boiska, ale zaatakowany Budko zbyt ostro tam przez stojącego na jego drodze Piotra Krawczyka i był tam także Jesus Jimenez. To Hiszpan był tym faulującym, a więc rzut wolny należy się piłkarzom z Poznania. Poznaniacy, 15 minuta rozpoczęła się w spotkaniu na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Trzeba złapać chwilę oddechu. Myślę o graczach trenera Dariusza Żurawia, który teraz wyciągnął lewą rękę. Nakazał, żeby jednak szybciej pozbywać się tej piłki, żeby atakować w kierunku bramki Górnika, nie skupiać się na zagrywaniu do własnego bramkarza. Dosyć ryzykownie, z takim malutkim piłkarskim piruetem. Carlo Buchar przez chwilę zadrżeliśmy, ale skończyło się szczęśliwie. Teraz przenieśli znowu akcję na prawą stronę. Dobre kilkadziesiąt metrów do przodu zawodnicy Kolejorza. Jest Carlo Buchar pokazujący się do gry, do Bogdana Budki. Budka w kierunku Kamińskiego, ale przy Kamińskim od razu pojawiło się dwóch dżentelmenów ubranych w czarne stroja. Miki van der Hart musi wybiegać za pole karne i to! I tym ogromne szczęście teraz Lechitów, bo Jesus Jimenez po takim niepewnym rozgrywaniu akcji pomiędzy bramkarzem a obrońcami Kolejorza strzelał z 25 metrów, starał się przelobować Mikiego Wanderharta i trafić do pustej już bramki, ale głęboki oddech teraz długi, myślę Państwa, także przy radiowych odbiornikach, bo to był strzał niecelny, powinno być wyrównanie, bądźmy szczerzy, ale nie ma i bardzo dobrze patrząc ze strony poznańskiego Kolejorza. 16 minuta meczu, Lecha od trzeciej minuty po golu Daniego Ramireza prowadzi z Górnikiem Zabrze 1-0. Bogdan Budko do Karla Muchara, niebezpieczne są te zabawy, dobrze, że machał lewą ręką Dariusz Żuraw, żeby to dalać tę piłkę od własnego pola karnego, żeby nie prowokować graczy Zabrzań do jakiegoś wysokiego pressingu, no ale to na razie się nie udaje. Teraz wreszcie kopie piłkę daleko do przodu Miki van der Hart. Wydawało się, że Duńczyk Götker faulował swojego rywala, sędzia Złotek Klepuszcza i już jak też rusza z akcją po lewej stronie, świetnie do Ramireza w roli lewoskrzydłowego Dani Ramirez, dośrodkowanie, Götker mija się z piłką, także stojący gdzieś tam w polu bramkowym Jakub Kamiński, ten młodzieżowiec drużyny Lecha, a szkoda, bo gdyby taki kolejny zimny prysznic w postaci drugiego gola otrzymali Zabrzanie, to mogłoby być jeszcze bardziej spokojnie w tym meczu, ale i tak jest nieźle. Szybki, ciekawy mecz na razie na bułgarski, otwarta gra i z jednej i z drugiej strony, kilka ładnych akcji, ale najważniejsze i tak jest wynik, że po trzeciej minuty gole Daniego Ramireza i teraz w minucie 17 Kolejorze prowadzi z Górnikami Zabrza 1-0. No i teraz Zabrzanie przy piłce, 17 minuta spotkania, już zdobyli trochę terenu, teraz środkiem przeprowadzona akcja na linię pola karnego, już podana piłka, Jimenez obrócił się w kierunku bramki, no i uderzył jeszcze stojąc tyłem do bramki, głową w kierunku jej Piotr Krawczyk, ale tutaj coś takiego nie mogło zaskoczyć Mikiego Wanderharta, dobrze tam był ustawiony, ta piłka odbiła się od głowy i zawodnika w Górnika wchodzącego na pole karne i złapał piłkę bramkarz Kolejorza Miki Wanderhart. Gdzieś tam między transparentami spojrzałem, teraz kibice rozpostarli transparent, no, przypominający bardzo ciekawą postać, jeśli chodzi o Lecha Poznań i także poznański świat dziennikarski, o tym zaraz, ale stracona piłka, nie doszedł do daleko zagranej piłki Jakub Kamiński na wysokości pola karnego, rozpocznie Górnik Zabrze od autu z lewej strony. Świętej pamięci Jan Rędzioch, my bardzo dobrze znaliśmy, pamiętaliśmy Jana Rędziocha, wspominaliśmy go, no odszedł, chociaż od 10 lat właściwie ciężko chorował, ale wiemy, że to autor wielu publikacji dotyczących Lecha Poznań, książek, artykułów w prasie, w programach meczowych, także rozstrzygał wiele sporów dotyczących Lecha Poznań. W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy Janka Rędziocha, to miło, że gdzieś tam kibice też starają się upamiętnić, rozwieszając okolicznościowy transparent. No, miłości do klubu, uczymy się na jego historii, to jest właśnie sentencja świętej pamięci Jana Rędziocha. No ale teraz poznaniacy z lewej strony, Wołodymyr Kostewicz nie doszedł do piłki, tak wysoko teraz zagrana piłka przez obrońcę Górnika, poznaniacy ją przejęli na połowie drużyny gości, Pedro Tiba do tyłu, do Georgesa Smamarkowicza, ma przed sobą serbski obrońca jednego rywala, którym był Erik Irka, postanowił zagrać do tyłu, do Wanderharta, Wanderhart lewą nogą, podanie po przekątnej, dobre 40-metrowe podanie do nogi, do Bogdana Budki, ten wycofał jeszcze do tyłu, do obrońców środkowych, do Szatki, Szatka do Muchara, Muchar z powrotem do Budki, już tam z prawej strony pokazuje się też Kamiński, na środku Ramirez, do Ramireza piłka, ten teraz z powrotem do ukraińskiego obrońcy, dawno nie grał, ale trzeba przyznać, że doświadczenie wielkie, jest w walce o Mistrzostwo Ukrainy, także w Lidze Mistrzów, zatem to zawodnik, który no niejako z marszu faktycznie powinien wejść do gry i na to liczą tutaj trenerzy Lecha Poznań, że jeszcze w tym sezonie w rundzie wiosennej pożytek z Bogdana Budki będzie, a on liczy na to, że trafi do reprezentacji Ukrainy na Mistrzostwa Europy, które w tym roku odbędą się na kilkunastu stadionach w kilkunastu państwach. Podanie Górnika do przodu, biegnie na pole karne Piotr Krawczyk, pilnowany przez Georgesa Snamarkowicza, no i tutaj ubiegnięty, piłka w rękach Mikiego Wanderharta, a ten do Snamarkowicza i spokojnie atak pozycyjny na własnej połowie może budować Lech Poznań. 20 minuta meczu, 1-0 dla Kolejorza od minuty trzeciej, ładnie poznaniacy, Kamiński dostał piłkę od Gytkiera na prawą stronę do Budki, ten z powrotem do Jakuba Kamińskiego, Kamiński ma obok siebie dwóch rywali, ale utrzymuje się z piłką przy nodze, chociaż musi mu przyjść z pomocą Budko, a także teraz Ramirez, który dostał piłkę od ukraińskiego prawego obrońcy do środka do Muchara, Muchar popatrzył, podniósł głowę, ale zagrał na lewo do niepilnowanego Kostewicza, Kostewicz na pole karne, Gytkier głową nad poprzeczką, dobrze, trochę może wysoko ta piłka zagrana, ale skakał do górnej piłki Gytkier, próbował, no był to strzał niecelny, potrzebuje takich sytuacji Krystian Gytkier, tłumacząc dyspozycję selekcję duńskiego napastnika. Trener Dariusz Żuraw mówił, że może faktycznie coś tutaj się zacięło, że może nie strzela tyle, ile powinien, bo poza jednym golem z karnego wiosną bramki Krystian Gytkier nie zdobył, ale dochodzi do sytuacji. Ma ich więcej, to znaczy, że Lech Poznań stwarza więcej sytuacji podbramkowych, że potrafi stworzyć przewagę. No i faktycznie ma Gytkier te podbramkowe sytuacje. Musi tylko nastawić celowniki, czy to w nodze prawej, lewej, czy to w głowie, żeby zgrać piłkę w kierunku bramki. No teraz wysoka piłka była zagrana od Wołodymyra Kostewicza. Uderzenie Krystiana Gytkiera w kierunku bramki niecelne. Oby kolejne było już bardziej precyzyjne. Teraz na aut wybił piłkę Wołodymyr Kostewicz. Od autu rozpoczynają Zabrzanie z prawej strony. Dariusz Pawłowski, młody prawy obrońca, do środka. Jest tutaj Manech, Gambijczyk. No on już tutaj huknął lewą nogą potężnie w dzisiejszym spotkaniu, a teraz na pole karne. No i w akcji defensywnej ten, który gra dzisiaj na środku obrony, Lubomir Szatka, wybił piłkę poza plac gry, stojący na środku pola karnego słowacki obrońca Kolejorza, i będzie odrzut rożnego rozpoczynał zespół zabrzański. Zmierza tam Alasana Manech do narożnika boiska. No to skoro lewą nogą będzie zagrywał piłkę, bo też już popisał dzisiaj uderzeniem lewą nogą, no to będzie piłka odchodząca od bramki. Tak też ustawili się jego koledzy na polu karnym, tak też on ustawił się obok chorągiewki. No i już lewą nogą odchodzącą piłkę od bramki zagrywa, głową którejś z obrońców Kolejorza wybija daleko poza pole karne, ale tam Erik Janza, Słoweniec, przyjął piłkę. Widzi, że blisko od razu podchodzi dwóch ofensywnych poznaniaków, Pedro Tiba i Dani Ramirez. No to do bramkarza, do Chudego. Chudy daleko do przodu, na głowę jednak poznaniaków Budki. Krótko poznaniacy byli przy piłce, ale z powrotem ją odzyskali. No i teraz przez środek podana piłka do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak za plecami, jeden rywal, dobrze do przodu, ale nie połapał się w tym wszystkim Pedro Tiba. Z tym, że było przewinienie, sfaulowany został zawodnik Kolejorza. No i będzie stały fragment gry dla drużyny Lecha Poznań. 22 minuta meczu. Lech Poznań prowadzi z Górnikiem 1-0. Na własnym polu karnym poznaniacy, ale już Cmamarkowicz zagrał do przodu, do Jóźwiaka. Jóźwiak do Kostewicza. Kostewicz obrócił się ładnie z piłką na pamięć. Chciał zagrać do Kamila Jóźwiaka. Szybsze było zagranie Daniego Ramireza niż wyjście na pozycję Kamila Jóźwiaka. Wychodzi piłka poza plac gry. I od autu rozpocznie drużyna zabrzeńskiego Górnika, bo to Poznań nie opanowali piłki. Jeszcze tam pobudza swoich podopiecznych Marcin Brosz. Wyszedł nawet poza ten boks wyznaczony przed ławką rezerwowych. Jeszcze tam poprawiał te takie banerki reklamowe stojące, bo gdzieś tam może w ferworze tych emocji ktoś go kopnął, odkopnął, a tam przecież ta reklama wody mineralnej musi stać, bo tak jest napisane w podręczniku licencyjnym marketingowym meczu Ekstraklasy, ale ci, którzy grają, się tym nie przejmują. Oni teraz są przy piłce, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Ramirez blisko niego Muchar, ale Ramirez ma ochotę inaczej piłkę zagrać do Lubomira Szatki. Szatka, przerzut na lewą stronę, nie wyszedł mu do Wołodymyra Kostewicza. Przechwycił piłkę Górnik z prawej strony. Taka walka, wydawało się bark w bark Pedro Tiby z piłkarzem Górnika, Cerikiem Irką. Irka, no tak się ustawił, żeby to poznaniacy wybili poza plac gry i mógł rozpocząć grę od autu. Rozpoczął, ale spokojnie Górnik do tyłu. 24 minuta meczu, teraz na połowę przeciwnika. Jeszcze Górnik się utrzymuje przy piłce na własnej połowie, bo po jednym kontakcie od razu piłka wróciła na połowę zabrzańską. Teraz z prawej strony ucieka Łukasz Wolsztyński. Dużo pracy w środku pola robi w grze zabrzańskiej drużyny. Teraz już przesunął się przed pole karne. Krawczyk wypychany z pola karnego. Przejęli piłkę poznaniacy. Dobrze Ramirez spod opieki dwóch Zabrzeń się uwolnił, no i na prawą stronę. No to teraz Kuba Kamiński, gaz Kuba, biegnij tam w stronę pola karnego, ale nie zostawił piłkę Ramirezowi, bo cofali się obrońcy do Jóźwiaka przed pole karne. Ten rozciąga do Jakuba Kamińskiego. No to Kamiński teraz na pole karne chciał wstrzelić piłkę, ale nabił stojącego najbliżej Zabrzanina jeszcze przed autem Budką. Uratował piłkę, tak by nie wyszła poza plac gry. Ramirez przed polem karnym, ale tłum, dużo piłkarzy Górnika, nie przebiją się przez ten gąszcz piłkarzy w czarnych strojach Poznania. Szukają tego sposobu, ale właściwie odbijają się jak od ściany. Ta piłka wraca potem gdzieś w głąb pola. No i tutaj cofnięty Górnik w tych minutach dwóch ostatnich całą drużyną nie wpuścił po prostu poznaniaków w okolice pola karnego i oni teraz spokojnie będą rozgrywać piłkę. 25. minuta spotkania. Myślę, że ta cisza, która jest na trybunach, tutaj sprowokowana przez kibiców Lecha Poznań z kotła, chyba właśnie ma upamiętnić Jana Rędziocha. Zabrakło takiego elementu przed rozpoczęciem spotkania. Wydawało się, że będzie, nie było. My no nie mieliśmy informacji oficjalnej, że będzie, tylko nieoficjalną. Być może tu nie udało się tego załatwić, no ale kibice pamiętali o tym naprawdę przesympatycznym, bardzo życzliwym wszystkim człowieku, który w wieku 58 lat 24 lutego zmarł i już książę Kolechu Poznań nie napisze. A teraz poznaniacy na pole karne, Jakub Kamiński. No aktywnie Kuba, tam z prawej strony to podanie na najlepszą taką bramkową sytuację, po której bramka nie padła. To też było podanie Jakuba Kamińskiego. No widać, tam ma ochotę grać do przodu. Gdy w tych meczach od początku wiosny grał na prawej obronie, też go ciągnęło oczywiście jak nowoczesnego prawego obrońcę do przodu, ale podkreśla właśnie, że jest skrzydłowym, no i dzisiaj wykorzystuje swą szansę pod nieobecność pauzującego za kartki Puchacza. Rzut rożny dla Lecha, krótko wykonany. O, mówiłem, lubią krótko rozegrać Tiba z Ramirezem. Już Ramirez na pole karne zagrywa piłkę, niedociągnięta. Na pole karne piłka zagrana przez Ramireza, wybita na aut przez Górnika z prawej strony na wysokości pola karnego. Od tego autu już rozpoczęli poznaniacy, to Kamiński na pole karne. No i rzut rożny będzie dla Lecha, bo obrońca stojący na bocznej linii pola bramkowego wybija piłkę poza plac gry i do narożnika boiska zmierza Pedro Tiba. Nawet jak dwójkowo wykonują rzuty rożne, raczej zaczyna Ramirez te wybicia, ale teraz Ramirez odszedł dobre 10 metrów, już nawet więcej od narożnika boiska, zatem z prawej strony prawą nogą odchodzącą piłkę od bramki. Chyba już na pole karne zagra Pedro Tiba, chyba na to ma ochotę, tak robi, to miało być może na głowę Cnomarkowicza, niedokładne zagranie. Nie wiem, czy się tam od ręki nie odbiła jednego z obrońców zabrzeńskich piłkarzy, widział to trener Mariusz Złotek prowadzący dzisiejsze spotkanie, uznał to za totalny przypadek, wyszła piłka poza boisko, no i będzie piłka dla drużyny Lecha Poznań od autu, no bo to Zabrzanie wybili piłkę poza plac gry. No to na to akcję popatrzmy. 27 minuta meczu, 1-0 dla Lecha, który ma przewagę w tym spotkaniu. Górnik od czasu do czasu groźnie kontratakuje, ale te kontrataki jakoś szczególnie poznańskiej defensywy nie rozbijają, ale pamiętamy chociażby o strzale Manecha. Teraz Lech na polu karnym, Jóźwiak z lewej strony, trzech rywali przed nim, do Ramireza. Ramirez po ziemi, ale strzał mocny nie był. Celny w statystykach zapisany, ale wiedział jak się rzucić na piłkę Martin Chudy, słowacki bramkarz, bił i obronił uderzenie hiszpańskiego pomocnika Kolejorza. 28 minuta meczu, Lech Górnik 1-0. Co możemy powiedzieć o tych pierwszych 27 minutach spotkania, bo przed momentem też na telewimach no, taka dwójka raperów z Nadwarty się pokazała. To Robert Gumny i pauzujący za kartki Tymoteusz Puchacz. Oglądają ich, myślę, że mogą być zadowoleni z postawy swoich kolegów, którzy występują dzisiaj na boisko wyjściowej 11. Ponadto te 27 minut to absolutnie najlepsze 27 minut, jeśli chodzi o występy dotychczasowe Daniego Ramireza w barwach poznańskiego Lecha. Naprawdę stara się kreować tę grę do przodu, jest wszędzie, stara się popisywać także technicznymi sztuczkami. Gdzieś tam posyła piłkę między nogami, czy to pomocników, czy obrońców drużyny Górnika Zabrze. No ale rzeczywiście musimy być czujni, mówię to przede wszystkim o piłkarzach Kolejorza, bo Górnicy też potrafią skonstruować interesujące akcje, tak jak teraz. No i teraz miał stuprocentową okazję, by głową skierować piłkę do siatki Erik Ilka, 23-letni słowacki gracz drużyny Górnika Zabrze. No i kupa szczęścia, tak to możemy troszkę kolokwialnie określić teraz przy graczach Lecha Poznań, którzy w pierwszej rundzie tego sezonu 2019-20 na stadionie w Zabrzu poradzili sobie z Górnikiem, wygrali 3-1. Teraz znowu takie niebezpieczne zabawy na Mikiego Vanderharta i jego obrońcą, ale wreszcie akcja przeniosła się, znaczy nie może nie akcja, ale piłka przeniosła się po te pole karne drużyny Górnika Zabrze, ale znowu piłkarze ubrani na czarno będą starali się dominować. Lech od trzeciej minuty po trafieniu Ramireza prowadzi 1-0, ale to nie jest łatwy mecz. Zresztą nikt łatwego meczu się nie spodziewał, bo Górnicy odrodzili się troszkę, zwyciężając gładko Pogoń Szczecin w ostatniej 24 kolejce 3-1. Mimo tej przewagi w tabeli, bo przypomnę, przed tym meczem Lech na miejscu piątym, na koncie Kolejorza 38 punktów. Wspominany przeze mnie Górnik Zabrze na miejscu 12, mający 8 oczek mniej. Ten statystyki też na korzyść drużyny Kolejorza. Ogółem, jeśli chodzi o potyczki w Ekstraklasie, to jest 97. spotkanie do tej pory. 41 wygranych Kolejorza, 27 remisów i 28 wygranych piłkarzy Zabrza. Tutaj na poznańskim stadionie to jest mecz numer 49 pomiędzy Lechem a Górnikiem Zabrza, a Lechici 25 razy aż zwyciężali. Doznali 8 porażek i było także 15 remisów. Kolejna akcja Lecha, lewa strona boiska. boiska, blisko pole karne. Jest Kamil Jóźwiak, odegranie do Pedro Tiwy. Tiwa do Karla Muchara. Pokazuje się do gry Jakub Kamiński, wypychany przez obrońców Górnika. Oddaje więc do Muchara. Muchar znowu do Kamińskiego, linia pola karnego, a w polu karnym jest już Ramirez, aby nie przeszkadzali sobie za bardzo z Jóźwiakiem. Jóźwiak to zauważył, odegrał szybko do Portugalczyka Tiwy. Tiwa do Ramireza, rzeczywiście intuicyjnie. A teraz Jóźwiak znajdzie szansa do oddania strzału. Kamiński strzela, zablokowany ten strzał gdzieś tam w kąszczu nuchy piłkarzy z Zabrza. Piłka trafia kapitana drużyny górniczej Bochniewicza i leci gdzieś daleko poza pole karne. Ale że znowu to było koronkowe. Ramirez, Jóźwiak, Tiba, Jóźwiak do Kamińskiego. Wreszcie ten strzelał, jak powiedziałem. Nie udało się tam znaleźć jakiegoś korytarzyka, który tę piłkę mógłby wprowadzić do bramki obok golkipera Górnika Martina Chudego. Odetchnął, ma taki pomarańczowawy bramkarski strój, bo nie chcę powiedzieć, że jest to może dokładny pomarańcz, choć podobno faceci na kolorach się nie znają, ale tak to wygląda przynajmniej z tej odległości, z naszych komentatorskich stanowisk. 31-letni słowacki bramkarz Górnika bądź co bądź w jaskrawym stroju, łatwo widoczny, no więc może rzeczywiście łatwiej piłkarzom Lecha strzelać, choć też Miki van der Hart jaskrawo zielonkawo ubrany, więc i piłkarzom Górnika nie powinno być trudno zauważyć, gdzie znajduje się bramka. Teraz świetne zagranie od Karla Muchara, ponad 20 metrów do Kamila Jóźwiaka, był spalony, podniesiona chorągiewka arbitra asystenta, wyświetlona teraz także ta interwencja sędziego bocznego na wielkim telebimie. 116 metrów kwadratowych ma jeden taki telebim powierzchni, a dwa są zainstalowane, a więc gdy realizator tej stadionowej transmisji pokaże zbliżenie, to to wszystko widać dokładnie jak na dłoni. Tak zerkam teraz też w niebo tutaj nad Poznaniem, jakby przestało troszeczkę padać, w każdym razie ten deszczyk już nie jest tak uciążliwy, za to uciążliwa jest akcja dla obrońców Kolejorza, akcja Górnika, Wolsztyński, pole karne, ale znakomite dogranie do Krawczyka, spalony, mimo że piłka w siatce, gola nie będzie, chyba że będzie jeszcze interwencja VAR, ale wydawało się, że w momencie podania świetnego, delikatnego, wymuskanego, prostopadłego Łukasza Wolsztyńskiego, gdy w pole karne wpadał Piotr Krawczyk, to wydawało się, że rzeczywiście był już za plecami ostatniego z obrońców drużyny Kolejorza, dlatego też powędrowała chorągiewka w górę. Nie musi być interwencji, nie musi być oglądania powtórki przez sędziego Mariusza Złotka, bo już gra wznowiona, a więc mimo, że była piłka w siatce, gol nieuznany, 1-0, nadal prowadzi Lech od trzeciej minuty, po trafieniu do niego Ramireza, który teraz ma piłkę, który jest coraz bliżej pole karnego, już jak pole karne, kapitalnie Chudy interweniuje nogami, ale też stan spalony był Kamil Jóźwiak. Dwa razy, dwie kolejne poznańskie akcje i Jóźwiak dwa razy na spalonym. Martin Chudy ma jednak pretensje do swoich obrońców, że za dużo tam swobodę pozostawiają na lewym skrzydle właśnie Kamilowi Jóźwiakowi, który no w takiej reprezentacyjnej formie myślę, że może spodziewać się powołania od Jerzego Brzęczka na te kontrolne mecze naszej narodowej reprezentacji z Ukrainą i z Finlandią. Daleko wybijana piłka, to już oczywiście pod koniec marca, ale roboty jeszcze do tych meczów reprezentacyjnych towarzyskich całkiem sporo i w lidze, i w Pucharze Polski Lechici mieć je będą, bo w najbliższą niedzielę już następny mecz, to wcale niełatwy, pod Wawelem z Wisłą muszą zagrać się piłkarze Kolejorza, potem następne spotkanie tutaj na, reklamowane już na, właśnie na telebimach z warszawską Legią, a więc ten klasyk polskiej ekstraklasy w sobotę 14 marca o 20 przy Bułgarskiej, potem wyjazd do Lubina, nie, wcześniej będzie przed Lubinem jeszcze wyjazd daleki do Mielca na mecz 1/4 finału Pucharu Polski z pierwszoligową Stalą i 21 marca w pierwszym dniu wiosny. Tutaj będzie wyjazdowy mecz w Lubinie. Teraz akcja Górnika. Znowu zrobiło się niebezpiecznie. Znowu przystali na chwilę obrońcy drużyny Lecha. I mogą się cieszyć, że Erik Irka po raz kolejny, zamiast bardziej skoncentrowanym przyłożyć się do oddania strzału, to tak kopnął piłkę, która jeszcze muskając Kostewicza poleciała za końcową linię boiska i w 34 minucie mamy rzut rożny dla piłkarzy z Zabrza. Ale są takie momenty poważnych ostrzeżeń. Czasami jak wjeżdża się na rondo, jest żółte, pulsujące, trzeba bardziej uważać niż depali się zielone. No i teraz to żółte pulsujące gdzieś tam w szeregach defensywy drużyny Lecha musiało się zapalić. Jest dośrodkowanie z kornera. Musi takim tygrysiom paradą popisać się Miki van der Hart. Górnicy jednak piłkę opanowują. Ten wszędobylski Łukasz Wolsztyński znowu niebezpiecznie i gol, gol, gol, gol. Piotr Krawczyk pakuje piłkę do siatki. 35 minuta. Mówiłem o tym żółtym ostrzegawczym. To teraz się czerwone zapaliło. Lecho Krakowi, bo mamy w 35 minucie po golu Piotra Krawczyka. Zupełnie nie potrafili wyekspediować tej piłki krążącej po polu karnym obrońcy Lecha, aż wreszcie dopadł do futbolówki Piotr Krawczyk i spokojnym, płaskim strzałem lewą nogą ten 26-letni napastnik, który dzisiaj zastępuje Igora Hankulą w wyjściowej 11 Górnika, doprowadza do wyrównania. No i fakty są takie, że w 35 minucie zamiast wyraźniejszego prowadzenia Lecha mamy za sprawą goli Daniego Ramireza i Piotra Krawczyka remis 1-1. Tak sobie myślę, że tutaj obrona Lecha nie przychnęła raz czy drugi na chwilę, tylko po prostu kilka minut takiej drzemki się chyba im trafiło. To wykorzystali Zabrzanie, dlatego że dwie, trzy sytuacje stworzyli. No dobrze, przy jednej był spalony, ale to właśnie, co mówiłeś, to światełko ostrzegawcze zaczęło mrugać. I jeszcze sędzia Złotek słucha konsultacji z wozem VAR. Granie została wznowiona, ale tak na dobrą sprawę nie widzimy podstaw do nieuznania tego gola, chociaż oczywiście kamery potrafią wypatrzeć spalonego naprawdę precyzyjnie. No i nie dopatrzyły się żadnego spalonego. Dopatrzyły się spalonego Kamila Jóźwiaka w Białymstoku i później na powtórkach, gdy pokolorowano w realizacji telewizyjnej odpowiednie połacie boiska, było widać, że był. Tutaj choćby na pomarańczowo kolorowano, no to żadnego spalonego nie było. Gol Krawczyka prawidłowy. Zatem mamy remis 1-1. No i pobudkę trzeba tam ogłosić w defensywie drużyny poznańskiej, żeby już takie historie się po prostu nie zdarzały. A zobaczymy, jak poznaniacy wykorzystają te ostatnie minuty pierwszej części spotkania. 37 minuta meczu rozpoczęta. No, musi grać tak, jak grał do tej pory, tylko skuteczniej i wtedy wszystko będzie dobrze, ale gdyby tak grał w Białymstoku właśnie skutecznie, a grał nieźle, to nie byłoby remisu, ale byłoby, przepraszam, zwycięstwo. Tutaj ewidentnie też w niektórych sytuacjach brakuje tego strzału precyzyjniejszego. Ma teraz powody do radości pokazany na telebimie Marcin Brosz, szkoleniowiec zabrzeńskiej drużyny, no bo faktycznie już ten jego zespół teraz funkcjonuje lepiej. No i w takiej wirtualnej tabeli cały czas takim mocno remisowym zespołem jest, bo proszę sobie wyobrazić, że Górnik zdobył do tej pory 30 punktów i stosunek bramek przed dzisiejszym meczem to było 30-30. No to w tej chwili w takiej tabeli wirtualnej, kroczącej można powiedzieć, ma punktów 31, goli strzelonych 31, goli straconych 31, więc tak mocno tego remisu się trzyma, ale oczywiście czasu jeszcze mnóstwo. Kibice Lecha mają nadzieję, że pokrzyżuje tu plany Lech Poznań Zabrzaną, że ten bilans zabrzański będzie na minus za sprawą poznaniaków, którzy swój bilans poprawią. Górnik bez zwycięstwa na razie na wyjeździe w tym sezonie. 5 remisów, 7 porażek, czyli raczej drużyna własnego boiska, ale akurat w Zabrzu, jak mówiliśmy, poznaniacy wygrali. No to dobrze, to Lech Poznań teraz przy piłce. Lech Poznań powinien atakować. 38 minuta, dostojne te ataki poznaniaków w ostatnich minutach, nie zbliżają się do pola karnego. Teraz niedokładne podanie George Cnomarkowicza. No, pokazał Kamil Jóźwiak górą, tu trzeba było grać. Faktycznie on niebezpiecznie zagrał dołem właściwie pod nogi przeciwnika i w efekcie Górnik przejął piłkę na poznańskiej połowie i zbliża się do pola karnego. Irka z prawej strony w głąb pola karnego. Stoi tutaj na polu karnym Cnomarkowicz, Tiba, szatka na jeden kontakt, wybita piłka z pola karnego. Jest Dani Ramirez, no to trzeba tu ruszyć z akcją z Kamilem Jóźwiakiem. No przejął piłkę Dani Ramirez do Jóźwiaka, dobrze. Z Kamilem Jóźwiakiem ładnie się uwolnili spod opieki rywali, ale jeszcze trzeba o linię obrony rozciągnąć. No i to być może się uda, ale sam Jóźwiak wyrzucony daleko na lewą stronę poza pole karne. Teraz wszedł na pole karne z lewej strony. Przed nim jeden rywal. Piłka na prawej nodze zbiegł do końcowej linii pola karnego, do Wołodymyra Kostewicza. Ten z powrotem do końcowej linii boiska. Wyszedł mu naprzeciw Dariusz Pawłowski. Nie chciał, żeby wbiegł na pole karne z piłką oczywiście. A co mógł zrobić, to wystawić nogę obrońca zabrzeńskiej drużyny. No i będzie rzut rożny dla Kolejorza. 39 minuta meczu. 1-1 w meczu Lecha z Górnikiem Zabrze. Pedro Tiba poszedł do narożnika. Już tam jest Dani Ramirez blisko, dosyć blisko. Zatem znowu może być to krótkie rozegranie, ale może być też zagranie już na pole karne. Odszedł Ramirez. Raczej będzie to dalsze zagranie. Nie będzie teraz tiki-taki w narożniku boiska. Patrzy na pole karne Tiba, lewa strona, prawa noga dochodząca. Piłka i nie trafił tam dobrze Cnomarkowicz. Muchar wbiegł na pole karne. Jeszcze tam wybita piłka. Jeszcze się spiął Krystian Gytkier z czarnoskórym manechem. Leży piłkarz z Gambii już teraz wstał, a piłka będzie dla Zabrzeńskiego zespołu w 40 minucie przy remisie 1-1. Cofają się poznaniacy na własną połowę, jeszcze tam Jóźwiak pokazuje właśnie, jak zagrywać te piłki do przodu, że one muszą przejść przez rywali, że dołem trudniej, górą, żeby tam czasami piłkę posłać. Tak teraz Kamil Jóźwiak pokazał teraz takim gestem kolegom, Karlo Mucharowi, jak będzie te piłki wybijał, no ale na razie teraz trzeba piłkę przejąć, bo to Zabrzanie są w jej posiadaniu. Z prawej strony Jirka, na lewo, na prawą stronę pola karnego, dobrze tu Wołodymyr Kostewicz, chociaż Górnik już piłkę przejął, no i teraz znowu trzeba odebrać, a z prawej strony Górnik jest już na wysokości pola karnego. Jirka zagrał na pole karne i niebezpiecznie, bo teraz w głąb pola karnego uderzył Roman Prochaska, no i ta piłka przeleciała przez pole karne, przeleciała przed Krawczykiem, który też już strzelił gola w dzisiejszym spotkaniu, no i poznaniacy mają wprawdzie aut, ale na wysokości własnego pola karnego z prawej strony, a tam to trzeba uważać, bo tam już trzech Zabrzan się ustawiło, jeszcze jest czwarty, żeby na małej przestrzeni poznaniacy piłki nie rozegrali. Prawie tam się udało przejąć piłkę Erikowi Janzy, no ale Słoweniec teraz wywalczył aut dla swojego zespołu i to na wysokości, prawie na wysokości pola karnego z lewej strony, patrząc kierunkiem swoich ataków, piłkę z autu będzie wprowadzał Górnik, ale stracił. Tylko czy Kamiński wyprowadzi kontrę w gąszczu piłkarzy drużyny przeciwnej z pomocą Budki. No i Budko został sfaulowany. Taki z tego jest chociaż efekt, że jest faul, że przewinienie, no i będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Daleko do linii środkowej, daleko do pola karnego przeciwnika, ale oczywiście jest piłka, którą można bardzo szybko z własnej połowy wyprowadzić i zbudować atak pozycyjny w 42 minucie meczu, która się właśnie rozpoczęła. Poznaniacy na własnej połowie. Na razie jeszcze wymiana krótkich podań. Teraz do przodu, no, do Kamińskiego. Dobrze Kamiński do Ramireza, do środka z prawej strony. Ramirez rozciąga do Bogdana Budki, który jest z prawej strony przed Budką. Dwóch rywali. Teraz Budko do środka, do Pedro Tiby. Tibie piłka odskakuje. Wydawało się, że mają pod kontrolą, ale nie miał. Przejął Irka. Rozciąga na prawą stronę. No i to Górnik wyszedł z połowy, ale niecelne podanie do przodu do Wolsztyńskiego. No to z powrotem poznaniacy, ale odwdzięcza się teraz bardzo niecelnym podaniem, bo pod nogi przeciwnika Lubomir Szatka. Teraz przerwał zagranie Lubomir Szatka, ale tylko na siłę tam jeszcze wystawił nogę i ona jednak trafiła pod nogi rywali. Krawczyk rozgrywa na lewą stronę. Będzie próba dośrodkowania na pole karne Janzy. Janza w narożniku boiska wywalczy rzut rożny dla swojego zespołu, czy aut, bo jeszcze od chorągiewki tam się piłka odbija. Jeszcze tam Bogdan Budko walczy, jeszcze tam bronił. No i wyszła poza plac gry i sygnalizacja sędziego jest taka, że od autu przy narożnikowej chorągiewce rozpocznie zabrzańska drużyna na wysokości poznańskiego pola karnego. Krótkie wybicie z autu, ale już jest piłka z lewej strony pola karnego. Chciałem powiedzieć, że już biegli na pole karne, ale nie tam ruszyli poznaniacy, żeby zagrozić dostęp do pola karnego, przed pole karne, więc zagranie. No Prochasce odskoczyła w prosty sposób piłka, wyszła na aut i od autu rozpoczną poznaniacy. Szybsza ta akcja Lecha teraz powinna być. Szybka wymiana Jakuba Kamińskiego z Dani Ramirezem. Ramirez do środka, do Tiby. Tiba sprytnie jednego, drugiego rywala mijał, żeby się nie przeliczył. Przyszedł Jóźwiak z pomocą i dobrze, bo prawie Manech piłkę odebrał. No to Kamil Jóźwiak do środka, do Ramireza. Przeliczył się teraz Ramirez. No chciał taką przekładankę chyba zrobić, ale tam obrońca na posterunku piłkę wybija i teraz trzeba ratować sytuację na własnej połowie. Ratuje to Karlo Muchar, ale z przewinieniem. Będzie więc rzut wolny, ale przewinienie było zabrzeńskiego zawodnika, bo tam widzę, że Lubomir Szatka leży podcięty wcześniej podczas interwencji, więc będzie rzut wolny dla drużyny poznańskiego Lecha. Dwie minuty do końca pierwszej części spotkania, remis 1-1, może z minutę doliczy arbiter, ale tylko jedna właściwie taka konsultacja była z wozem VAR, zatem przerw w grze większych nie było, no to może nawet tego doliczonego czasu gry nie będzie, chociaż zobaczymy, jakaś sygnalizacja będzie, bo tablica przygotowana, no to minutę pewnie doliczy, może dwie, zobaczymy. No to jeszcze jest trochę czasu w pierwszej części spotkania. Jest Pedro Tiba na lewą stronę do Jóźwiaka. Jóźwiak z Ramirezem. Ramirezowi pokazuje się z lewej strony Kostewicz. Biega Kostewicz na pole karne, do granie. Chudy! Jóźwiak strzela, Pudło! Gytkier nie ma bramki, ale Bilard jak od kręgli odbijała się piłka na polu karnym, ale żadnego kręgla nie strąciła i dlatego nie wpadła do bramki. Ależ tam się odbijała od Jóźwiaka, od Gytkiera, ale do bramki nie wpadła i podniesiona do góry chorągiewka sędziego będzie rzut wolny. Gytkier chyba był ostatnim na spalonym. Krystian Gytkier był na spalonym. To on był tym ostatnim zawodnikiem, który stał. I właściwie gdyby ta piłka się od niego nie odbiła, tylko od kogoś innego i wpadła, może tak, ale jednak od Gytkiera się odbiła, a on już był na pozycji spalonej, bramkę miał przed sobą. No i od rzutu wolnego z własnego pola karnego rozpocznie Martin Chudy. Szkoda, bo to była akcja Lecha pierwsza od ho, ho, ho, ho, dlatego że dawno takich sytuacji poznaniacy nie stwarzali, nie było ich na polu karnym. Teraz tam dużo faktycznie zamieszania było, a skończyło się to wszystko i tak podniesioną chorągiewką sędziego asystenta. Ostatnia minuta pierwszej części spotkania z 1-1 w meczu Lecha z Górnikiem. Prawa strona, sunie Wiśniewski, Wiśniewski rozciąga na prawą stronę, Erik Irka, Irka przed pole karne, Górnicy Manech, no miał piłkę na lewej nodze, ale nie miał miejsca do oddania strzału, no i teraz przewrócony przez Jóźwiaka przed polem karnym Łukasz Wolsztyński. No i to jest rzut wolny dla drużyny zabrzańskiej. Minuta doliczona do pierwszej części spotkania. No i to jest miejsce dla lewonożnego zawodnika, żeby uderzyć z 20 metrów. To jest prawie na wprost bramki z takim przesunięciem w prawą stronę. No to jak się ma lewonożnego, dobrze uderzającego piłkarza, to jest naprawdę poważne zagrożenie. No i teraz mur precyzyjnie musi ustawić Miki van der Hart. Czterech piłkarzy Lecha ustawił w murze. Tam też jeszcze blisko jest piąty w postaci Wołodymyra Kostyńskiego. No i zobaczymy, czy ten, który już lewą nogą uderzał, Alassana Manech, czy zostawi piłkę jednak Erikowi Janży. No i teraz Janża, Słoweniec, ustawił piłkę, tak, odszedł Manech, jednak Janża, ale też może prawą nogą Krawczyk. No zobaczymy, raczej będzie uderzenie lewonożnego Słoweńca w kierunku bramki, narzut rożny. Narzut rożny Miki van der Hart obok muru, no i musiał się rzucić do słupka Miki van der Hart, żeby wybić piłkę, narzut rożny, wybił piłkę, narzut rożny. I w tym doliczonym czasie właściwie, który już dobiega końca, będzie rozpoczynał jeszcze Górnik od rzutu rożnego. No pozwoli jeszcze ten rzut rożny pewnie sędzia Złotek wykonać piłkarzom zabrzańskiego Górnika, ale to właściwie tylko na zagranie na pole karne i zakończenie pierwszej części spotkania, bo minuta już doliczona minęła. Ten rzut rożny oczywiście jeszcze mogą wykonać, no to jeszcze będzie piłka zagrana przez tego, który przed chwilą wykonywał rzut wolny. No to zobaczymy, jak teraz Słoweniec lewą nogą zagra odchodzącą piłkę od bramki, byle ją wybić i sędzia skończy pierwszą połowę. Tak właśnie to wygląda. Przypomnę, w trzeciej minucie Poznaniaków na prowadzenie wyprowadził Dani Ramirez. Wyrównał w 35 minucie piłkarz Górnika Piotr Krawczyk. No i Lech Poznań remisuje do przerwy 1-1. My usłyszymy się po przerwie. Do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na audycję zapraszał Powiat Poznański. To Radio Poznań. Dawid Cytrowski, dzień dobry. Do przerwy w meczu, który dla Państwa transmitujemy, Lech Poznań remisuje z Górnikiem Zabrze 1-1. Kolejorza na prowadzenie już w czwartej minucie wyprowadził Hiszpan Dani Ramirez. Wyrównał w 35 minucie Piotr Krawczyk. W innym spotkaniu tej 25 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Wisła Płock przegrywa z Rakowem Częstochowa 0-1. O 20:30 Pogoń Szczecin zagra z Jagiellonią Białystok, a Krakowia w derbach z Wisłą Kraków. Wiosnę w pierwszej lidze wczoraj efektownie rozpoczęła poznańska Warta, która pokonała w Grodzisku Wielkopolskim Radomiaka Radom 3-0, mówi skrzydłowy Zielonych Michał Jakubowski. Do przerwy nie zapowiadało się na takie gładkie 3-0 i w sumie nie było to gładkie 3-0, bo myślę, że z gry to wyglądało na taki remis, taki mecz po zimie, nie, że tak powiem. No co, no tylko się cieszę, że tak efektownie otworzyliśmy tą rundę i oby tak dalej. Ale powiem, zdaliście pewien test mentalny, no bo raz, że przez całą przerwę zimową nie chowaliście głowy w piasek, tylko mówiliście twardo, że idziemy po awans. Dwa, że jednak widzieliście, co się w tej kolejce już działo, że Stal Mielec efektownie wygrało, że Pet Beskidzie efektownie wygrało. Do przerwy nie szło, mówmy się, a jednak weszliście na drugą połowę jak po swoje. Co, no mogę powiedzieć, że mentalnie jesteśmy mega mocnym zespołem i zbudowaliśmy tutaj taką ekipę, że mental jest na najwyższym poziomie i no, widzieliśmy, co się działo w tej kolejce, jak Stal Mielec oraz Pod Beskidzie otworzyli efektownie tą rundę. My chcieliśmy także efektownie otworzyć tą rundę i się udało. No właśnie, teraz jedziecie do Podbeskidzia, które równie efektownie rozpoczęło. To jest prawdziwe starcie na szczycie, ale ten mecz, powiedzmy, no jest najważniejszy, bo każdy mecz kolejny jest najważniejszy, ale jeszcze zostało 13 innych, po tamtym meczu zostanie 12 innych kolejek, także, ale jedziemy z nastawieniem, żeby wygrać ten mecz i zobaczymy, co będzie. A spotkanie wyjazdowe z Podbeskidziem już w najbliższy poniedziałek. Włochy, Bośnia i Hercegowina oraz Holandia będą rywalami reprezentacji Polski w drugiej edycji piłkarskiej Ligi Narodów. Losowanie odbyło się dziś w Amsterdamie. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA we francuskim Lyonie. Polka przegrała z nieco wyżej notowaną Bułgarką Wiktorią Tomową 5-7, 7-6 i 4-6, a spotkanie trwało blisko 3 godziny. Przypomnę, że już wcześniej z turniejem pożegnała się poznanianka Katarzyna Kawa. Jeszcze piłka ręczna. Szczypiorniści pierwszoligowej Ostrowi wygrali w weekend prestiżowe derby z Grunwaldem Poznań i awansowali już na drugie miejsce w ligowej tabeli. Czy Ostrowianie postarają się w tym sezonie o awans? O tym trener Maciej Nowakowski. Znaczy my nie mamy jakichś celów postawionych przed sezonem. Gramy, można powiedzieć, z wszystkimi swoimi wychowankami i mówię, może ta nasza rotacja w meczu nie jest za duża, ale myślę, wydaje, że z biegiem czasu będzie to coraz częściej robione i my się nastawiamy na każdy mecz, chcemy go wygrać, tym bardziej u siebie się udało na trudnym terenie w Poznaniu, więc bardzo się cieszymy z tego. No właśnie, wasza kadra w zdecydowanej większości oparta jest na wychowankach, młodych zawodnikach, to też jest pewnie gdzieś jakaś droga. No tak, no więcej grali w sparingach, czy to pomiędzy rundami, czy latem przed sezonem, no teraz tego to jest mniej, ale to ja już kiedyś powiedziałem, nie ma tych meczy tyle, że wygrywamy 5-10 bramkami 10 minut przed końcem i oni sami mogą spokojnie wejść. Wszystkie nasze mecze są bardzo zacięte, no ale mówię, no myślę, że przez też siedzenie na ławce, przez jeżdżenie z nami, oni też się czegoś uczą. W sobotę Ostrowia zagra we własnej hali z MKS-em Wieluń. 6 minut pozostaje do godziny 19. Już za chwilę zatem na naszej antenie druga połowa meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Przypomnę, do przerwy jest remis 1-1. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Gdyby chciałby, to penia, a okej. My name is Gas. Grab that cash with both hands and make a stash. Na żywo na antenie Radia Poznań. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Zgłaszamy się ponownie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję realizuje Jacek Ewrączyk, a Państwu ponownie dobry wieczór mówią Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. Rozpoczęła się 38 sekund temu druga część spotkania 25. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Górnikiem Zabrze. Obie drużyny bez zmian. Rezultat też bez zmian. 1-1. W trzeciej minucie gol dla kolejorza Daniego Ramireza. Do wyrównania doprowadził w minucie 35. Piotr Krawczyk. Teraz przerwa na akcja gwizdkiem arbitra tego spotkania pana Mariusza Złotka. Jakiegoś urazu doznał jeden z graczy drużyny Zabrza. No to wygląda dosyć poważnie, jakby na chwilę jakieś kłopoty oddechowe piłkarza drużyny zabrzańskiej. Nie wiem, czy to był jakiś tam upadek. To był Erik Janża, Słoweniec, 27-letni piłkarz drużyny zabrzańskiej. Rzut wolny będzie dla piłkarzy Górnika, którzy dzisiaj zastępujący w zestawieniu bramce Martin Hudy, dalej Dariusz Pawłowski, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Erik Janża, Erik Girka, Alassana Manech, Roman Prochaska, Jesus Jimenez, Łukasz Wolsztyński i Piotr Krawczyk. Dośrodkowanie poznańskie, pole karne Manecha z tego rzutu wolnego, ale piłka przeleciała nad głowami i napastników drużyny zabrzańskiej i obrońców drużyny kolejorza. Poleciała za boczną linię boiska i od autu rozpoczną Lechici w bramce kolejorza. Miki van der Harta w polu, Bogdan Budko, Lubomir Szatka, Giorgio Czernomarkowicz, Włodymir Kostewicz, Jakub Kamiński, Karlo Muchar, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak, zdobywca gola Dani Ramirez i ten, który gola nie zdobył wciąż w tym meczu, Duńczyk Krystian Gütkier. A więc 1-1 na poznańskim stadionie. Kolejna akcja, Zabrzany niebezpiecznie. Było sporo dosyć karygodnych błędów obrońców drużyny Lecha, ale teraz może będzie szansa na kontrę. Świetne odegranie Ramireza do Tiby, ten do Kamińskiego. Kamiński blisko poznaje zabrzańskie pole karne. No, miała być fajna zmiana ciężaru gry, dogranie na lewą stronę do Jóźwiaka, ale piłka odbita trafia do Kostewicza. Znowu rozpadało się nad Poznaniem, znowu rozpadał się deszcz nad stadionem przy ulicy Bułgarskiej. Nie są za łatwe warunki do gry, ale ta gra jest szybka, była szybka w pierwszej połowie. Pierwszy bardzo dobry wykonanie kolejorza kwadransu, to komentowany zdobyciem gola już w trzeciej minucie, no ale później troszkę podopieczni Dariusza Żurawia przegasali, a coraz więcej werkry mieli podopieczni trenera Marcina Brosza. Teraz Muchar na lewą stronę, Kostewicz dalnie, dużo wolnego pola po lewej stronie, Kostewicz, pole karne, jest Dani Ramirez, odskoczyła mu piłka od prawej nogi, no i obrońcy Górnika wykopnęli futbolówkę daleko, aż po te poznańskie pole karne. Tam jest jednak Szatka z wykorzystaniem własnego bramkarza Mikiego van der Harta, ten do Czernomarkowicza. Rozgląda się Serby, do kogo zagracie podanie piłki znowu do Van der Harta, ten do siatki, no i trzeba to wszystko budować od samego początku, od własnego pola karnego, od własnej szesnastki. Ramirez do Timy, Tima do Gytkiera, chyba nie ma spalonego, Gytkier strzela kapitalnie, broni Martin Chudy, będzie rzut wrocny dla drużyny Lecha Poznań. Nie może się ten biedny Gytkier odblokować, znakomite to było podanie Timy, wpadł idealnie w tempo, równo z obrońcą pole karne Duńczyk Gytkiera, teraz pogłaskał go też, ja pojużyłem słowa, biedny ten Gytkier, jestem, by tak samo pomyślał Martin Chudy, bo bramkarz drużyny Górnika tak po przyjacielsku pogłaskał po głowie Duńczyka, mimo że sam jest zadowolony z tego, że jego drużyna gola nie straciła, a teraz przy rzucie rożnym piłka opuściła już końcową linię boiska, zatoczyła zbyt wielki łuk, żeby to wszystko było w zgodzie z przepisami i od własnej bramki będzie mógł rozpocząć bohater akcji sprzed momentu Martin Chudy, który w tej minucie 49 obronił naprawdę bardzo groźny strzał Gytkiera, po którym Lech powinien prowadzić 2-1, ale nie, wynik wciąż nie ulega zmianie, tak jak do przerwy w meczu Lecha z Górnikiem jest remis 1-1. Co ważne, Gytkier dobrego wyboru dokonał tutaj, strzelając teraz w kierunku bramki, popatrzył jak ten Chudy stoi, gdzie można poszukać ewentualnie błędu, no rozciągnął się Chudy w bramce, no jest od bronienia, nawet w sytuacjach sam na sam, ale tutaj szukał rozwiązania dobrego, w podobnej sytuacji źle wybrał w Białymstoku, strzelając nad bramką, niepotrzebnie podnosząc piłkę Krystian Gytkier, no czekamy na trafienie Krystiana Gytkiera, że on się z piłką przy nodze dobrze czuje, to my bardzo dobrze wiemy i widzimy nawet teraz w wielu akcjach kolejorza w tym spotkaniu, no ale w wykończeniu faktycznie coś się szwankuje, a teraz no z faulem Paweł Bochniewicz, no rozkłada ręce Pedro Tiba, faktycznie no niższe o głowę jest od tego Bochniewicza, portugalski mikry pomocnik kolejorza i tam został sfaulowany, jeszcze rozmowa z sędzią Złotkiem, rzut wolny dla Lecha Poznań do pola karnego, no około 20 metrów, zatem zagrania na pole karne nie ma, krótko rozegrali piłkę Tiba z Ramirezem i od razu na prawą stronę Budko, jest tutaj Jakub Kamiński tyłem do bramki, do Ramireza, Ramirez przedrze się z prawej strony, czy włączy akcję z powrotem Kamińskiego, włączył, ale ten musiał wycofać na własną połowę do Lubomira Szatki, ale Szatka jest tuż za środkową linią boiska i teraz do przodu, no do Pedro Tiby, dobrze to było pomyślane, przez takie dwie linie piłkarzy Górnika przeszła piłka, ale nie opanował jej Pedro Tiba, teraz dobrze Cnomarkowicz w obronie, jakoś nie jestem wielkim zwolennikiem jego talentu, chociaż wejście w Białymstoku w mecz miał poprawne, gdy wszedł z ławki rezerwowych, teraz dobra interwencja, a teraz odskoczyła piłka Krystianowi Gytkierowi, jakby na przekór temu, co powiedziałem przed chwilą, zachował się Krystian Gytkier, on się dobrze w tych sytuacjach, także w środku pola czuje z piłką przy nodze, a teraz na rzecz Manecha stracił piłkę, jeszcze z lewej strony próbował uciec teraz Kamil Jóźwiak, ale niestety piłka jest już na polu karnym drużyny Zabrzańskiej, a teraz jeszcze spięcie, tutaj Ramirez był chyba zawodnikiem faurującym Jarkę, będzie więc rzut wolny dla zabrzańskiego Górnika, ale jeszcze na własnej połowie, więc daleko do bramki, do pola karnego drużyny poznańskiej, ale Lech już musi się cofać, musi się zorganizować w defensywie przed własnym polem karnym. Teraz przy piłce są piłkarze Górnika, przerzucona na lewą stronę ta akcja, Paweł Bochniewicz do przodu, teraz na lewą stronę, także Rik Janża uczestniczył w tej akcji, ale dobrze przejęta piłka przez Lecha, Kamiński do środka, do Ramireza, Ramirez musi znów zagrać do tyłu, ale teraz znalazł Muchar Bogdana Budkę, Bogdan Budko z piłką przy nodze do tyłu, do Lubomira Szatki, dwóch piłkarzy Górnika podchodzi wysoko, no to Lubomir Szatka się rozpędza do Muchara, Muchar na środkowej linii, niech już poda do przodu, podał do Ramireza, dobrze, Ramirez rozciąga na lewą stronę do Kostewicza, Kostewicz na pole karne z pierwszej piłki, chyba się pospieszył z tym zagraniem, ale wraca piłka pod nogi Kostewicza i teraz do Jóźwiaka, ale ten Jóźwiak wzięty w kleszcze przez trzech rywali traci piłkę, przychodzi z pomocą Wołodymyr Kostewicz, ale Górnicy grają piłkę daleko na poznańską połowę, prawie przed pole karne, tu jest Szatka, ale też wybiega Piotr Krawczyk, strzelec gola dla Zabrzan, do Van der Harta, Van der Hart przed pole karne, no to trzeba uważać, bo dwóch piłkarzy oprócz Krawczyka, jeszcze tam jeden piłkarz Górnika podszedł pod pole karne, takie ryzykowne to było w wykonaniu holenderskiego bramkarza kolejorza, ale wyszli spod tego pressingu poznaniacy, Gytkier dobrze teraz tyłem do bramki z piłką przy nodze do Ramireza, na lewą stronę do Jóźwiaka, tańczy z piłką Jóźwiak, gol! Kamil Jóźwiak! Brawo! 2-1, Bramkarskiego dla Lecha Poznań. 54. minuta spotkania. Potrzebował tego gola Kamil Jóźwiak. Dobrze grający, wyróżniający się piłkarz Lecha Poznań w tej rundzie. Świetna piłka z prawej strony. I Kamil Jóźwiak wyprowadza Lecha Poznań na prowadzenie. Strzelił nieustanego gola w piątek, pół tygodnia temu w Białymstoku. No był spalony, co powtórki pokazały, czego może z wysokości trybun nie można było dostrzec. Sędzia w pierwszej linii też nie mógł dostrzec. VAR wtedy dostrzegł, że spalony, ale dzisiaj nie ma co oglądać. To znaczy powtórkę, to my sobie chętnie obejrzymy, jak tutaj balans ciałem między trzema zawodnikami przy słupku. Taka ścieżka w powietrzu znaleziona przez Kamila Jóźwiaka. Trzech piłkarzy i jeszcze czwartego bramkarza rzucającego się, wykonującego Robinsonadę. Piłka minęła i wpadła do zabrzańskiej bramki. Kamil Jóźwiak i prowadzenie Lecha 2-1. Tak się cieszy Bułgarska. Dziesiąta piąta minuta spotkania. Lech prowadzi z Górnikiem 2-1. Kto strzelcem gola? Już mówiliśmy, już Państwo słyszeli. No to teraz, żeby nie popełnić błędów z pierwszej połowy. Szybko gol w pierwszej połowie strzelony, a później niewykorzystane sytuacje i Górnik doprowadził do remisu. Teraz też w miarę szybko, no bo przecież to nie minęło 10 minut pierwszej połowy, a Lech Poznań wrócił na prowadzenie. 10 minut oczywiście drugiej połowy, a Lech Poznań wrócił na prowadzenie i prowadzi 2-1. Poznania na własnej połowie Jóźwiak, no niech jeszcze ten wiatr w żagle złapie, on tu też walczy o wyjazd na Mistrzostwo Europy, o powołanie do reprezentacji Polski. No jest to na pewno wysoka ligowa forma Kamila Jóźwiaka. Jeśli z polskiej ligi Jerzy Brzęczek będzie powołał zawodników, musi go mieć w notesie, to znaczy ma go w notesie, to wiemy, ma go pewnie też podkreślonego, a potem trzeba będzie go wklepać w tego Excela, gdzie będzie skład na jedno, drugie zgrupowanie powoływany, może jeszcze po sezonie 9. Tutaj w meczu z Islandią Jóźwiaka zobaczymy już w biało-czerwonym stroju. Jak długo w Lechu, to jeszcze nie wiemy. My go żegnaliśmy w grudniu przecież. Przecież już był prawie sprzedany jako najbardziej wartościowy towar, mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Okazuje się, że inni zostali sprzedani. Całe szczęście Jóźwiak został. Bez tego Jóźwiaka już by była bieda. No ale to tyle Jóźwiaka. Powolny teraz atak Lecha Poznań. Zaczynał się szybko, ale już poznaniacy zwolnili. Lewa strona do środka, do Pedro Tiby. Tiba do Gyckiera. Gyckier przed polem karnym. Musi podać do Ramireza. Ramirez! Ale rzuca się w budy. Jeszcze mu piłka odskoczyła. Jeszcze musi Bochniewicz wybijać z własnego pola karnego. Śliska chyba ta piłka. Chyba mu się po prostu w tym deszczu piłka wyślizgnęła. No ale tutaj poznaniacy już tego błędu bramkarza Górnika nie wykorzystali. Bogdan Budko, no do tej pory do 57 minuty poprawny występ zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. I teraz ma szansę uruchomić Kamiński Budkę. Nie uruchamia Gyckiera. Tiba piętką do tyłu. No chciał tutaj naprawdę z pierwszej piłki. Teraz Budko ma okazję, chociaż na tym w trudnej sytuacji, ale opanował piłkę. Dobrze, do środka teraz do Pedro Tiby. Tiba do Kamińskiego. Kamiński strzela w kierunku bramki. Bardzo ostry kąt. Nie było komykać tej akcji przede wszystkim. Wystrzelał Kamiński i do oddania strzału też sytuacja trudna. Będzie zmiana podwójna w drużynie zabrzańskiego Górnika. Zejdzie Piotr Krawczyk, strzelec gola. W jego miejsce wielki nieobecny i Goran Gulo. Uwaga, uwaga, uwaga. Czerwone tutaj też podświetlona też ta zmiana. No i tu trzeba się przyjrzeć. Wchodzi Angulo na plac gry. Niech ta czerwona lampka się tutaj poznaniakom zaświeci. Druga zmiana, Łukasz Wolsztyński w środku pola. W jego miejsce Dawid Kopacz. Zatem od razu dwie zmiany trenera Brosza. Trudno się dziwić. Godzina prawie gry za nami. 58 minut. Górnik przegrywa. Lech prowadzi. Górnik potrzebuje zmian. Lech też będzie je przeprowadzał, ale jeszcze nie teraz. 2-1 dla Kolejorza. 2-1 dla Kolejorza, więc dobra sytuacja piłkarzy poznańskiego Lecha, ale rzeczywiście te zmiany pokazują, że odważny jest trener Marcin Broszek. Gra o pełną pulę w tym spotkaniu. Tutaj chce kolejnych goli dla swojej drużyny. Już pierwszy kontakt z piłką Igora Angulo. Aż mu gdzieś lata tutaj przy tej przedramieniu czerwona kapitańska opaska. Gdzieś tam gdzieś szarpnięty, ale teraz jest akcja Kolejorza. Był tam Manek i Gambijczyk powstrzymał Pedro Dibę, zabrał mu piłkę, zagrał do Martina Chudego, do własnego bramkarza Ateny, daleko do przodu, ale tu jest Karlo Muchar, przejęta piłka, Jóźwiak na pełnym luzie, tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że ten gol z 54 minuty. Grzegorz mówił o Excelu, to myślę, że niektórzy księgowi też Excelu sobie podnoszą kwoty za ewentualny transfer Kamila Jóźwiaka. Mamy nadzieję, że po piłkarskim euro była przedłużona też niedawno umowa o rok z tym piłkarzem przez Kolejorza, ale to dzisiaj nieważne, ważne byłyby 3 punkty ewentualnie zainkasowane za zwycięstwo w meczu z Górnikiem. Padają gole, coraz mocniej też pada też nad Bułgarską. Kibice dzielnie jednak dopingują Kolejorza w tym trudnym meczu z Górnikiem Zabrze. Już ta piłka do Jesusa Jimeneza trafiła, inny Hiszpan, ten poznański Ramirez odzyskał piłkę, dobrze w odbiorze także Ramirez, a Bogdan Budko, ten ukraiński piłkarz w debiucie Kolejorzy wyprowadza piłkę, no i kopnął ją teraz odbijając od nóg gracza drużyny rywali. Piłka poleciała za końcową linię boiska. No i będziemy mieli po tym zagraniu Irki rozpoczęcie akcji przez bramkarza Lecha Poznań i Mikiego Vanderharta. Vanderhart króciuteńko, poznaniacy konsekwentnie, jak niektórzy w takim piłkarskim żargonie mówią, bardzo często zdarza się zagrywać bramkarzowi Górnika Martinowi Chudemu tak zwaną lagę. Daleko kopnięta z reguły piłka gdzieś po tym Poznań pole karne, a tymczasem poznaniacy konsekwentnie od własnej bramki budują od podania Mikiego Vanderharta podaniami, starają się zdobywać teren, grają bardziej cierpliwie, no i oby ta cierpliwość też przyniosła efekty w postaci kolejnego gola. Teraz niedobrze, troszkę za nonszalansko lewą nogą Ramirez odgrywał, przejmują piłkę Zabrzanie, wiedzą, że jest śliska murawa, że warto strzelać, strzelał teraz Erik Irka, ten 23-letni Słowak, ale posyła piłkę dobre półtora metra nad poprzeczką bramki, w której stoi holenderski golkiper drużyny Kolejorza. 2-1, trzecia minuta, Dani Ramirez. Później wyrównanie Piotra Krawczyka, który już odpoczywa na ławce rezerwowej drużyny Górnika Zabrze. No i minuta 54, znakomita. Później już w końcówce indywidualna akcja Kamila Jóźwiaka, zejście z narożnika pola karnego i bardzo ładny strzał, po którym piłka, muskając jeszcze któregoś z obrońców Zabrzan, wpada do siatki obok Martina Chudego. Teraz Tima na lewą stronę do Jóźwiaka, Jóźwiaka pole karne do Kostewicza, ale Kostewicz ubiegnięty przez stojącego na jego drodze Romana Prochaskę. Doświadczony słowacki gracz drużyny Górnika Romana Prochaska, 31-letni piłkarz, wybiła piłka, teraz faulującym był Tima i będzie rzut wolny dla piłkarzy Zabrza. A on teraz tak przytulił Pedro Tima, tłumacząc mu swoją decyzję sędzia ze Stalowej Woli, pan Mariusz Złotek. Czyściuteńka za to interwencja w defensywie i oklaski przy otwartej kurtynie dla Wowy Kostewicza. Kostewicz na jeden kontakt do Ramireza, ten do Jóźwiaka. Jóźwiak do kogo? Jest liczebna przewaga poznaniaków. Gramy dalej. Podłącza się Bogdan Budko. Z przodu jest Kamiński. Budko pokazuje, żeby pokazał się do gry właśnie młody Kamiński. Ten na linię pola karnego. Ramirez lewa noga strzela. Znowu ta piłka grzęźnie gdzieś tam w polu karnym i od razu trafia do Igora Angulo. Angulo na desancie w drużynie zabrzańskiej. Teraz nieco zwolnili tempo tej akcji piłkarze Marcina Brosza, który tak trzyma się rękami za brodę, troszkę lekko zafrasowana twarz. To prowadzenie do wyrównania, to podobało się szkoleniowcowi drużyny zabrzańskiej, a teraz po tych minutach, które za nami w drugiej części, a już ponad kwadrans, teraz mamy 62 minutę całego spotkania, znowu górnicy muszą odrabiać straty, a Kamiński dzielnie, znowu też wzięty, zrobili z niego taką kanapeczkę, jakby hot doga sobie montowali z Kamińskiego, gracze drużyny Zabrza, ale poznaniacy nie dają się i Tima do przodu, od razu Portugalczyk holuje tę piłkę, teraz nieco zwolnił, pokazał się na prawej stronie Bogdan Budko do Krystiana Gytkiera, Gytkier odbija piłkę od Pawła Bochniewicza i będzie auty dla Lecha, ale przesunęli się z tą akcją zawodnicy Kolejorza o dobre 15-20 metrów do przodu, choć teraz jakby się uparł i wraca 2-3 metry w lewą stronę w kierunku własnej bramki Bogdan Budko, bo on z autu rozpoczynać się będzie akcję drużyny gospodarzy. do ustawionego tam szatki. Szatka znowu do budki. Tutaj już piłkę ma Czernomarkowicz. Po lewej stronie Wowa Kostewicz, ale to wszystko jeszcze na poznańskiej części placu gry. Jest tam Kamil Joziak, już na pewno trochę zmęczony. Mówiliśmy, ta murawa nasączona nieustannie podającym niemal przez cały dzień deszczem tutaj w stolicy Wielkopolski, a więc biegać z pewnością nie jest łatwo. Czują to w nogach z pewnością piłkarze. Czy teraz już tak jest? Dariusz Skrzypczak, jeden z asystentów Dariusza Żurawia, pokazuje, który z piłkarzy ma pojawić się na boisku. Już gdzieś tam z rozgrzewki wzywa, nie wiem, czy to jest Filip Martwiński, gdzieś tam zmoczona mocno czupryna, czy też na ławce mamy Filipa Szymczaka na przykład. No właśnie, i ten nastolatek kolejny z drużyny Kolejorza może pojawić się na placu gry. A teraz Karla Muchar, dobrze w odbiorze, 40 metrów do bramki Martina Chudego. Po lewej stronie już piłka u Kostewicza. Kostewicz, naprzeciwko niego jest Irka. Czy Ukrainiec sobie z nim poradzi? Jest Woła Kostewicz, świetnie do Ramireza. Ramirez, czy będzie hiszpańska sztuczka techniczna? Ładne lobowane podanie, ale trochę za mocna, i ta piłka 2-3 razy odbijając się od tej namąkniętej murawy trafia do rąk bramkarza Martina Chudego. Jednak Jakub Moder jest tym przywołany. Teraz wszystko już tutaj w porządku. Już zdjął dresową bluzę. On chyba będzie pierwszym wyborem do zmiany trenerów drużyny poznańskiego Lecha. Na razie jednak Górnicy, Igor Angulo do Prochaski, aż za środkową linię boiska. Obstawiam, że pewnie Karlo Muchar opuści boisko. Będą lekkie przetasowania taktyczne w drużynie Lecha Poznań. Na razie jednak Janża po lewej stronie. Akcja Górników zablokowana przez Kamińskiego, ale niedobrze, bo Manech piłkę przejmuje. Jest Angulo na lewą stronę do Jimeneza. Hiszpańska akcja Ślązaków ze Zabrza. Teraz Jimenez do Janży. Janża w Kamińskiego trafia. Będzie rzut rożny dla drużyny gości. Czy teraz będzie zmiana? Jeszcze nie ma sygnalizacji arbitra technicznego. Na razie muszą być skupieni obrońcy Lecha, bo będzie korner po prawej stronie. Patrząc od bramkarza Mikiego Vanderharta, ta bramka Lecha w drugiej części zlokalizowana przy czwartej trybunie, tej od strony ulicy Ptasiej. Manek zagrywa piłkę w pole karne. Jeszcze będzie Janża miał okazję poprawić, ależ i taki centro strzał mu wyszedł i musiał napocić się i napracować Miki Vanderhart, ale znakomicie wybronił tę sytuację, bo piłka zmierzała do siatki drużyny Kolejorza. Mamy zmianę, więc jednak Kamiński, Jakub Kamiński opuszcza plac gry w minucie 66. Jakub Moder będzie na boisku. No i nie mamy nic przeciwko temu, by znowu popisał się jakimś ładnym, potężnym strzałem tansu. Najlepiej po tej śliskiej murawie, to wtedy może Chudy zostanie po raz kolejny w tym spotkaniu pokonany. Odpocznie już na ławce Jakub Kamiński. Kolejny niezły występ tego piłkarza. Podziękował mu tak serdecznie trener Dariusz Żurawa. Moder już biegnie we własne pole karne, żeby wesprzeć kolegów z obrony przy tym stałym fragmencie gry dla drużyny zabrzańskiej. Gambijczyk Manech, aż teraz składał się Jimenez. Huknął jak z armaty, ale armata na szczęście źle wycelowana. 66. minuta spotkania. Lech Górnik Zabrze nadal 2-1 prowadzą gospodarze. No i trzeba popatrzeć na ustawienie. Teraz wydaje mi się, że Ramirez zostanie przesunięty na prawe skrzydło, tam gdzie grał do tej pory Jakub Kamiński. W środku pola miejsce zajął Jakub Moder dosyć wysoko, bo nawet myślę, że za napastnikiem na dziesiątce Jakub Moder, bo na ósemce, czyli w takim środku pola zupełnym, Pedro Tiba, a przed linią obrony Karlo Muchar, więc ten środek, ta oś wygląda Muchar, Tiba, Moder, jeśli chodzi o pomoc w drużynie Lecha Poznań. No ale teraz jak obrona gra, bo Górnik atakuje, musi ofiarnie przejechać na tyłku przez pole karne Bogdan Budko, żeby wybić piłkę na rzut rożny, i tak też czyni. Będzie korner dla Górnika z lewej strony, no to do narożnika zwierza Alassana Manech. On będzie dośrodkowywał lewą nogą. 67. minuta spotkania. Lech prowadzi z Górnikiem 2-1. Właściwie prawie cała drużyna Lecha na własnym polu karnym. Tylko tam Tiba wyszedł i Ramirez przed pole karne, ale blisko. Na pole karne piłka zagrana. Wyskoczył najwyżej Karlo Muchar przed pole karne. No to jest tutaj walczący Ramirez, ale przegrywa walkę o piłkę z Romanem Prochaską. Wysoki Prochaska wygrał walkę o górną piłkę i Górnicy teraz z prawej strony. Jest Angulo. Angulo. On Bochniewiczowi odebrał opaskę kapitańską. Pewnie to było ustalone. No, tak to bywa czasami. Teraz już na polu karnym niebezpiecznie musi Van der Hart bronić. Był tam Angulo, ale wzięty w kleszcze, jego pilnowali. Przewracany Angulo. Pokazuje, że popychany był. No, tam była walka o piłkę po prostu na polu karnym. Trudno się dziwić, że się przewrócił i że tam nie szukał szczęścia w jakiś inny sposób. Zwróć uwagę, Grzegorz, że powtarza się trochę sytuacja z pierwszej połowy spotkania. Bardzo dobry kwadrans w wykonaniu drużyny Kolejorza, tak do 61 i drugiej minuty. No a teraz znowu oddanie Górnicy. Górnikom. Tak, i ja przestrzegałem właśnie na początku drugiej połowy, gdy też padła bramka, żeby to się ten scenariusz nie powtórzył. No to muszą poznaniacy uważać troszeczkę. Ten Molder teraz może faktycznie będzie musiał cofnąć się w kierunku własnego pola karnego i tak popracować w defensywie. No a teraz jest o tyle groźniej, że wszedł Angulo na plac gry. On jest teraz podstawowym napastnikiem, chociaż ten, który go zastąpił, Piotr Krawczyk, strzelił bramkę, więc zrobił co mógł. No ale tego Hiszpana, oczywiście najbardziej doświadczonego zawodnika, najlepszego strzelca Górnika, trzeba tam z tyłu pilnować. No ale jest Lech przy piłce. Moder z lewej strony pola karnego do Kamila Jóźwiaka. No na tej śliskiej murawie te podania troszeczkę muszą być inaczej wymierzone. Tak myślę teraz. Dwa ostatnie podania Lecha przy szybkich akcjach faktycznie były nie do końca wymierzone. Co może wynikać z tego, że tutaj jest przecież boisko mokre i piłka naprawdę kursuje inaczej po takiej murawie. To nie ulega wątpliwości. No i teraz to podanie tam z lewej strony pola karnego było troszeczkę za mocne. Piłka wyszła poza plac gry i od autu bramkowego rozpoczyna Marcin Chudy. Wracając też do myśli a propos kapitana drużyny, ale o tym za chwilę, bo szansa dla Lecha. Nie, Kamilowi Jóźwiakowi zabrana piłka przez Pawłowskiego. No i teraz właśnie prawą stroną Górnik. Pawłowski już z prawej strony pola karnego. Już na polu karnym jest Angulo. Już na polu karnym jest Jimenez. Hiszpanie groźni w drużynie Górnika. Angulo tyłem do bramki. Zaraz się obróci. Czy poda kogoś przed pole karne? Zwleka. Podaje teraz do Manecha. Ten uderza lewą nogą, ale trafi jednego z poznaniaków. Poprawka będzie sprzed pola karnego. Janży. On też groźnie uderzył z rzutu wolnego w tym spotkaniu. Ale Lech przejął piłkę. No to szansa na wyprowadzenie kontry. No to z kontry też trzeba czasem na własnym boisku pograć. Ale nie spieszy się Bogdan Budko. Zatrzymał teraz akcję. Jest blisko Ramirez. Jest w połowie drużyny zabrzańskiej. Z prawej strony przy bocznej linii boiska. Wycofanie do tyłu. Do szatki. Szatka do Tiby. Tiba też pokazuje, że to trzeba było do przodu zagrywać piłkę. Od razu grać, a nie włączać go tutaj. Tylko przez tą linię środkową puścić piłkę do Krystiana Gytkiera chociażby. A szatka tu się bawił w jakieś rozgrywanie piłki w środkowej strefie. A czuł Tiba, że w tej środkowej strefie jest coraz trudniej. I tam najlepiej czasami z piłką uciec, żeby nie prokurować niebezpieczeństwa. No od autulek Krystian Gytkier na prawą stronę. Musi gonić piłkę Dani Ramirez. Dogonił przy końcowej linii, przy bocznej linii boiska. Jest Bogdan Budko z jego prawej strony, ale on zbiega do środka. Przewracany, ciągnięty za koszulkę. Będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Daleko do bramki. Ponad 30 metrów, bo tutaj na pewno jest ponad 15 metrów, a jeszcze pole karne ma 16 metrów. No tak może być około 30 metrów do bramki drużyny zabrzańskiej. Jest Ramirez przy piłce, jest Moder. Moder już pokazał na siebie. Ja tu będę próbował zagrywać, chyba dośrodkowywać. A nie, krótkie rozegranie Modera z Ramirezem. No Moder sobie szukał miejsca, na pewno będzie przed polem karnym, ale Górnicy też wiedzą o tym, że potrafi uderzyć z dystansu. Z lewej strony Wołodymyr Kostewicz do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak, jeden przeciwnik obok niego, drugi przychodzi z pomocą. No to trzeba piłką się podzielić do Karla Muchara. Muchar teraz z powrotem do Jóźwiaka, ale trochę na minę wrzucił tego Kamila Jóźwiaka, bo tam podał piłkę przed przeciwnika. Teraz ratuje wszystko jeszcze Cnomarkowicz, tak? I on został upomniany żółtą kartką za faul w środkowej strefie. Żółta kartka na pewno i jest to George Cnomarkowicz, środkowy obrońca Kolejorza, upomniany żółtą kartką przez arbitra pana Mariusza Złotka ze Stalowej Woli. To chyba pierwsza żółta kartka dla Lecha w dzisiejszym spotkaniu. Górnik rozpoczyna od rzutu wolnego, zatem to wszystko działo się w kole na środku boiska, bardzo blisko środkowej linii. Z prawej strony poznaniacy muszą się bronić, dlatego że Górnicy z prawej atakują. Będzie dośrodkowanie Prochaski na pole karne, ale Cnomarkowicz wybija piłkę z pola karnego, z tym, że w okolicach pola karnego w jego takim obrębie piłkę przejmują goście. Daleko wprawdzie teraz wycofali pod środkową linię do Bochniewicza, ale cały czas przy piłce Górnik. Już się zbliżyli z lewej strony do pola karnego, już tam dobrze Erik Janża podawał. No i teraz Jimenez, przed polem karnym, czy szukać będzie Angulo? Nie, poszukał Irki, ale ten piłkę stracił. Kamil Jóźwiak, no teraz czy będzie szybszy z piłką? Będzie, co za rajd Kamila Jóźwiaka. Minął rywala, musi go faulować, to rzut wolny, musi być rzut wolny, musi być żółta kartka. Może to była akcja ratunkowa, nie na wprost bramki, ale z lewej strony wbiegał. Jeszcze potem była linia obrony, ale tutaj nie ulega wątpliwości, że to przewinienie Irki było, że to jest żółta kartka dla piłkarza Górnika, który gonił Kamila Jóźwiaka i ten Jóźwiak z piłką by po prostu Słowakowi uciekł, gdyby go nie powalił na ziemię. I właściwie widział Irka, że zbliżając się do pola karnego trzeba już właśnie wykonać faul, dlatego że za chwilę to byłby karny albo po prostu wbiegłby na pole karne Kamil Jóźwiak. No to będzie kąt 45 stopni do bramki Martina Chudego. Lewa strona, bo lewym skrzydłem sunął Kamil Jóźwiak. Tam metra nie ma, no może jest metr do narożnika pola karnego. Jakub Moder ustawił piłkę, ale także jest blisko tego wszystkiego Dani Ramirez, ale Moder uderza prawą nogą mocno nad poprzeczką. Jakub Moder, groźne, mocne uderzenie z dystansu. Lewa, prawa noga, nie wiem, może jeszcze zatańczy i zaśpiewa. Pełen wachlarz strzeleckich możliwości Jakuba Modera. Tutaj uderzył mocno prawą nogą, ale nad poprzeczką bramki Górnika. Martin Chudy rozpoczyna od autu bramkowego. 74. minuta meczu. Lech prowadzi 2-1. Dobrze, że piłkarze Lecha troszkę uspokojeni te sytuacje. Mówiliśmy o tych niebezpiecznych minutach. To wejście Modera troszkę dodało wigoru znowu tej grze w środkowej linii boiska, bo gdy rozgrywali te obrońcy właśnie w tej środkowej strefie, to o czym opowiadaliśmy Państwu, to zwracałem uwagę, jak od razu reaguje trener Marcin Broż. Od razu wyraźnie pokazywał, żeby skracali pole gry za Brzanie, żeby zaatakowali pressingiem, no bo to były takie sygnały wysyłane przez chociażby Ludomira Szatkę, że Lech tak nie bardzo kwapi się do kolejnych odważniejszych akcji ofensywnych. Teraz znowu sygnał otrzymali Zabrzanie, bo Posaniacy piłkę stracili. Angulo, narożnik prawy pola karnego, Angulo lewa, no, no i rzeczywiście gdzieś tam 13 rząd za bramką Mikiego Vanderharta. Piłka poleciała. Rozpoczęła się 75. minuta spotkania. Ciekawie w Poznaniu, ciekawy wynik także w Płocku, w meczu toczonym równolegle. Wisła Płockę przegrywa z Rakowem, Częstochowa 0-2. Każdemu zależy na grze w tej piłkarskiej ekstraklasie. Będą walczyć o utrzymanie do końca. My wczoraj mieliśmy swoje chwile radości w Grodzisku Wielkopolskim za sprawą graczy Warte, którzy wygrali z Radomiakiem 3-0. No kto wie, chcielibyśmy tych derbów stolicy Wielkopolski w piłkarskiej PKO Ekstraklasie w następnym sezonie, który będzie takim przejściowym sezonem, bo wiadomo, że już zatwierdzona powrót właściwie do 18-zespołowej Ekstraklasy, a więc ten następny sezon tam będzie tylko jedna drużyna spadać i to będzie też bardzo intrygujące i oby z udziałem dwóch drużyn z Poznania. Może tak się stanie, na razie jednak patrzymy na bieżący sezon Ekstraklasy i na występy w tejże Ekstraklasie Lecha Poznań. Dzisiaj mecz z Górnikiem. Już tam była informacja o liczbie widzów, nie do końca zauważyłem. 8643. A widzisz, czyli poniżej 10 tysięcy, za to mamy w przededniu właściwie Dnia Kobiet. 1185 pań przyszło na to spotkanie, kilka z nich obok nas siedzi tutaj na prasowej trybunie i dopinguje drużynę Kolejorza. Cieszymy się, że no bo to też dodaje takiego sympatyczniejszego nastroju na trybunach piłkarskiego obiektu. Na razie sympatycznie też, jeśli chodzi o wynik ze strony Kolejorza, choć Angulo robi wszystko, by ten rezultat odwrócić, ale szycharuje ten hiszpański napastnik Górnika w poznańskim polu karnym. Wybijana piłka troszkę na oślep, ale jednak poza boczną linię boiska przez Poznaniaków. Prochaska rusza do przodu, blisko poznańskie pole karne po lewej stronie. Cofnął się Dani Ramirez, przy nim jest Gambijczyk Manech do Janży. Janża Słoweniec, pole karne, sygnalizują zagranie ręką piłkarze Górnika, ale nie reaguje sędzia Złotek. Gramy więc dalej. Znowu Angulo, przed chwilą był w polu karnym, teraz jest 15 metrów od pola karnego i rozgrywa akcję świetnym podaniem do Słoweńca Janży. Ten wbija piłkę w pole bramkowe drużyny Lecha. Budka musi tę piłkę opanować wspólnie ze stojącym tam Lubomirem Szatką. Paweł Bochniewicz, ależ teraz Górnicy zamknęli Lechitów we własnej 16. Trzeba to przerwać. przerwać, może jakąś kontrę skonstruować. Były strzały z daleka Romana Prochaski, ale spokojnie zrobił taki koszyczek z dłoni i ramion bramkarz Lecha Miki van der Hart i pewnie piłkę złapał. Ależ podekscytowany jest trener Górnikowy Marcin Brosz. Gdyby mógł, pojawiłby się na boisko. Nieco spokojniej przy tym wyniku może spacerować w strefie technicznej Dariusz Żuraw, ale jego piłkarze za szybko pozbywają się piłki. Następny będzie aut, co prawda na połowie Górnika, ale właśnie dla ekipy z Zabrza po lewej stronie boiska. Czas upływa, 78 minuta się rozpoczęła. Jeszcze do końca pewnej miny nie ma szkoleniowiec Kolejorza. Przed momentem na telebimach pokazany. Mieliśmy już zmianę Modera za Kamińskiego. Zobaczymy, następne będą roszady. Pewnie Juliusz Letniowski może być tym następnym wyborem do zmiany w drużynie poznańskiego Lecha. Cały czas pozostali m.in. Marchiński, Szymczak czy Skóraś i Trzydajewski. Rozgrzewają się. Ale tak po cichutku liczyłem, że może Timur Żamaledinow się pojawi na boisku, ale chyba nie. Teraz za to jest kolejna poznańska akcja. Jest Wowa Kostewicz po lewej stronie. Czy będzie rzut rożny? Nie, nie będzie. Chociaż kibice z drugiej trybuny mają inne zdanie, a mnie z tych ponad 150 metrów też wydawało się, że ostatnim, który dotykał piłki, był obrońca Górnika. Ale arbiter jest zupełnie odmiennego zdania. Czy też jednak po konsultacji został informacji od asystentów, żeby był rzut rożny dla Kolejorza? Jaka decyzja? Tak, tak, zmienił swoją decyzję pan Mariusz Złotek. Można powiedzieć, że pomogła ta reakcja kibiców, no ale także czujne oko sędziego asystenta, który zasygnalizował, że korner należy się gospodarzom. 79 minucie. Dalej dośrodkowanie. Jest tam przy strzale Christian Gettger. Nie koniec tej akcji. Troszkę rozpaczliwie teraz obrońcy Górnika. Jak piłkę przejął, zagrał do Modera. Ten na lewą stronę do Ramireza. Osamotniony w tej 16. Gettger. Teraz Moder szuka miejsca do oddania. Strzał, prawa noga. Moder gdzieś po nodze któregoś z obrońców drużyny zabrzańskiej. Kto tam był? Człowiek z dwójką, czyli Przemysław Wiśniewski. 22-letni obrońca drużyny Górnika wystawił swoją długą nogę, a piłka po tej nodze poleciała za końcową linię. Rzut rożny dla Kolejorza. To wszystko dzieje się przy tym kotle, przy drugiej trybunie na stadionie przy Bułgarskiej. Może ogłuchnąć się Martin Chudy, ale wolelibyśmy, żeby miało smutną minę po kolejnym golu dla Kolejorza. Jest 2-1. Moder z rzutu rożnego po lewej stronie, patrząc od bramkarza Chudego. Moder nieźle pole karne. Ta piłka była tam opanowywana przez graczy Lecha Poznań, ale udało się przerzucić. Nie ma spalonego Jakuba Moder przy piłce. Pole karne. Christian Gettger. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Trafił! 13. gol Gettgera! Wreszcie! Wreszcie! Wreszcie! Nie udało się w Białymstoku, ale udało się teraz w 80. minucie spotkania. Ależ kapitalna akcja i wielka zasługa Jakuba Modera. No teraz wypieścił to podanie. Mówiliśmy, że na tej śliskiej murawie nie można podawać za mocno. No więc było delikatnie, było z czuciem, było wręcz wirtuozersko. A później podcinka z prawej strony już przy polu bramkowym Christiana Gettgera. A później piłka już wpada do siatki Górnika Zabrze. 80. minuta meczu. Lech Poznań prowadzi z Górnikami Zabrza 3-1. Zmiana w Lechu, za Daniego Ramireza wchodzi Juliusz Letniowski, także zmiana w Górniku, chyba za Irkę, za Słowaka Erika Irko. On miał żółtą kartkę przed chwilą. Wchodzi Michał Rostkowski z numerem 97. No to jeśli chodzi o zmiany. A teraz... że to duński napastnik strzelił drugą bramkę dla Kolejorza w rundzie wiosennej w tym roku, a pierwszą z gry, no bo jedną strzelił już z rzutu karnego. Potrzebował tego, no czas był wreszcie na odblokowanie Gettgera. Jeszcze tam atakuje drużyna zabrzańska. Jest już też Juliusz Letniowski, za Daniego Ramireza na placu gry. Człowiek jedyny, no bo wielu wątpiło w istnienie tego zawodnika. Cały rok stracony na leczenie kontuzji, tylko od czasu do czasu jakieś doniesienia medialne, co tam u niego, jeśli chodzi o leczenie się, bo przecież grać to on za bardzo nie mógł. Cały zeszły rok zmarnowany. Na szczęście to zawodnik jeszcze młody, więc jeszcze miejmy nadzieję, że będzie przydatny do gry w drużynie poznańskiego Lecha. No to teraz w środku pola taka zmiana nastąpiła. Tam faktycznie zawodników do zmian jest sporo. No, Górnicy w ataku, ojej, tutaj właściwie teraz Budko za bardzo pod nogi tam Rostkowskiemu podał za krótko, wybił piłkę, ratował jeszcze teraz sytuację, narzut rożny wybijając piłkę, no bo próbował Rostkowski jeszcze zgrać w głąb pola karnego piłkę, będzie więc korner dla Zabrzan. Do narożnika Alassana Manechy zmierza, niespełna 10, właściwie już niespełna 9 minut do końca spotkania, przerw w grze dużo nie było. No, piłkarze Lecha muszą się cofnąć, nawet teraz Pedro Tiba odwołał gdzieś tam ze środka pola Juliusza Letniowskiego w okolice własnego pola karnego, wiedząc, że będą potrzebni ludzie do wyprowadzenia ewentualnie kontrataku, gdy piłka będzie wybita przez pole, przed pole karne, ale mocno została po tym rzucie rożnym wykonywanym przez Staneka wybita piłka przed pole karne, no i Górnicy z powrotem ją przejęli i mogą przeprowadzić kolejną akcję. Krystian Gytkier dobrze się teraz zastawiał z piłką. Krystian Gytkier, myślę, że nabrał pewności też wczoraj w sportowej arenie, gdy Dariusz Skrzypczak i Maciej Henszel z Lecha Poznań byli gośćmi w studiu. Pytaliśmy o Gytkiera, czy to faktycznie musi odejść z Lecha Poznań. No po prostu ciężko, nie musi, ale ciężko będzie go utrzymać, skoro kończy mu się kontrakt, skoro będzie miał lepsze oferty i one już do niego spływają, a on podobnie jak Budko walczy o wyjazd na Euro z reprezentacją Ukrainy, tak Gytkier walczy, czy też chce upewnić selekcjonera reprezentacji Danii, żeby go zabrał na Mistrzostwa Europy 2020. Kamil Jóźwiak też tym golem dzisiaj na pewno podniósł wysoko rękę, żeby gdzieś tam w tłumie piłkarzy aspirujących do kadry Jóźwiak był widziany wyraźnie. No ale teraz rzut wolny dla Górników. 84. minuta meczu. Erik Janża ustawił piłkę, no około 15 metrów do pola karnego. Strzału nie będzie, raczej próba dośrodkowania na taką wbiegnięcie na pole karne. Ustawieni przed polem karnym piłkarze Górnika i Lecha. Tam trzeba pokryć przede wszystkim Angulo, ale tam w głąb pola karnego piłka zagrana głową przed pole karne. Jakub Moder, jeśli dobrze dostrzegłem, no to jest bardzo wysoki zawodnik, wybił piłkę przed pole karne. No i teraz Jakub Moder w wyprowadzeniu akcji do Kamila Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak ma przed sobą Roskowskiego, no to do tyłu na pole karne, ale teraz wybicie z pola karnego bardzo dobre George Cnomarkowicza i teraz Poznaniacy jeszcze na własnej połowie, utrzymuje się przy piłce Pedro Tiba do tyłu do Lubomira Szatki. Szatka atakowany przez Igora Angulo, zatem podaje do Mikiego van der Harta. No i holenderski bramkarz na połowę przeciwnika. To wybicie wyszło mu średnio, chociaż tam Letniowski może jeszcze o piłkę razem z Jakubem Moderem powalczyć, ale jednak wywalczył ją w środku pola Manech i na prawą stronę podał teraz piłkarz z Gambii. Teraz do przodu już piłka przez Górnika przebita. Jest tu Wołodymyr Kostewicz. No, musi się zastawić, bo Michał Rostkowski, ten zabrzeński rezerwowy młodzieżowiec, go atakuje. Aut, wybita piłka przez piłkarza gości, zatem od autu rozpocznie Wołodymyr Kostewicz. 85. minuta meczu. 3-1 dla Lecha Poznań i szansa na wyprowadzenie kontry. Pedro Tiba, ależ on pędzi z piłką, ale cofa się Górnik, no to na czystą pozycję do Jóźwiaka. Kamil musi się zatrzymać, Jóźwiak szuka miejsca, już nic chyba z tej akcji nie będzie, chyba że do kogoś poda. Nie, teraz Chudy się rzucił, zablokowane uderzenie. No cofnęli się teraz obrońcy zabrzańscy, starali się szybko z kontrą wyjść poznaniacy, może zabrakło jeszcze jednego człowieka w wyprowadzaniu tej kontry, a teraz już piłka wraca na poznańskie pole karne. No to van der Hart daleko do przodu, ale na klatkę piersiową Przemysława Wiśniewskiego. Wysoki jest ten Wiśniewski, nie miał problemu z opanowaniem piłki, od razu do prawej strony, ale tutaj podanie złe i poznaniacy. Gytkier, jeden kontakt do Letniowskiego, spojrzał Letniowski, że Gytkier wychodzi sam na sam. Gytkier sam na sam, mija bramkarza, 4-1 Gytkier po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu odblokował się duński dynamit, odblokowała się duńska maszyna. Zburzył ten murek z klocków Lego, którego chyba miał przed oczami za każdym razem, gdy próbował strzelić do bramki. A w dzisiejszym spotkaniu dwukrotnie Krystian Gytkier pokonuje Martina Chudego i podwyższa wynik spotkania na 4-1. To jest napastnik. To była kwestia czasu, mówił Dariusz Żuraw, że obudzi się. Jestem przekonany, że już w meczu z Górnikiem, panie trenerze Żurawiu, miał pan rację. Krystian Gytkier, 2 gole w meczu z Górnikiem Zabrze. 4-1 prowadzenie Lecha Poznań. Jeszcze zmiana w drużynie Lecha Poznań. Podziękowania dla Gytkiera. Myślę, że kibice teraz powinni podziękować brawami Kamilowi Jóźwiakowi, który schodzi z boiska w 42 minucie drugiej części spotkania. W jego miejsce Filip Marchwiński, Lech Poznań, Górnik Zabrze. 4-1, 3,5 minuty do końca meczu. To co, czekamy jeszcze na kolejnego gola, może teraz Marchewy, prawda? Niech ten Duńczyk już się dzisiaj troszkę nastrzelał, no chyba, że hat-tricka chce mieć klasycznego Christiana Gietzke. Sądzę, że to jest marzenie każdego napastnika. Na razie no, walczy jednak o króla strzelców i 20 goli w sezonie chce strzelić. Czyli teraz ma 14, to był 14 gol, ten z 86 minuty. Numer 13, numer 14 w meczu z Górnikami. Może będą jeszcze kolejne, popatrzmy na to, co się będzie działo. Na razie rzut wolny blisko poznańskiego pola karnego właśnie dla ekipy Kolejorza. No i zrobiło się cudownie, już nikomu tutaj na trybunach przy Bułgarskiej nie przeszkadza ten padający deszcz, ale temperatura około 8 stopni Celsjusza. Piłkarze tymi temperaturę z pewnością podnieśli. No i zrobiło się niezłe widowisko. Nie popełnili Lechici tego błędu. Był taki moment zawahania, jeśli chodzi o piłkarzy Lecha, gdzieś tam około 60 minuty, no ale później włączyli ten czwarty, później piąty bieg i zdobywali kolejne gole na 3-1 i na 4-1. A teraz kolejne poznańskie akcje. No teraz prowadząc trzema golami gra się z pewnością swobodniej. Tutaj już Dariusz Żuraw spokojnie też spaceruje sobie przy tej ławce zawodników rezerwowych. No chyba pogodzony troszkę z losem i z porażką swojej drużyny trener Marcin Brosz. 88 minuta dobiega końca w tym spotkaniu. Nie spieszy się Lechitom Wowa Kostewicz od autu w połowie, połowy zajmowanej przez Górnika Zabrze. Prosty jednak na nogę tego Gambijczyka Manecha, ale też gubią się gracze zabrzańscy. Oddają piłkę teraz piłkarzom ubranym w niebieskie koszulki, białe spodenki. Następna akcja Lecha. Bogdan Budko do środka schodzi, znowu gdzieś tam szuka podaniem taką uliczkę Christiana Goetzkiera, ale nie wiem, czy nie byłoby spalonego, gdyby piłka do Duńczyka dotarła. Równiuteńko w linii był przecież biegnący sędzia asystent i pewnie wychwyciłby ten offside, ale gramy dalej. Znowu Lech, jest ten, o którym mówiłem, Marchewa, czyli Filip Marchwiński, młodziak kolejny z drużyny Kolejorza, który ma ochotę też wpisać się na listę strzelców. Na razie jego akcja w środkowej strefie boiska przerywana faulem przez Zabrzan. Rzut wolny dla Kolejorza, wycofanie piłki. Jest tam już ustawiony Czerno Markowicz do Tiby, Tiba do Marchwińskiego. Marchwiński na lewą stronę, pokazują się do gry następni Lechici. Jest Moder w polu karnym, ale trzeba było zagrywać do Christiana Goetzkiera. Moder się, użyję młodzieżowego żargonu, zdecydowanie podpalił i piłkę posłał wysoko, wysoko nad poprzeczką bramki, strzelał z ostrego kąta, tam pokazywał się, by dołożyć prawą nogę Christian Goetzkier, żeby to było precyzyjne podanie, ale nie było, był strzał, pewnie będzie rozgrzeszony z tej decyzji, może i rzeczywiście element zaskoczenia. Moder prowadził przy tej akcji, zaskoczył nas tylko także tym, że posłał piłkę tak niecelnie nad bramką zabrzańską, ale jest 4-1. Nie chcielibyśmy za wiele, chociaż popatrzmy, chcielibyśmy jeszcze jakieś ładne akcje ofensywne Kolejorza w tym meczu zobaczyć, choć minuta 90 zbliża się nieuchronnie. Teraz Tiba troszkę z kłopotami, obrońcy Lecha, był tam na drodze piłki ustawiony Roman Prochaska, wybijana ta piłka, nie, to był Dariusz Pawłowski, kolejny z młodzieżowców drużyny Górnika Zabrze. Dwie minuty dłużej potrwa to spotkanie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, o 120 sekund przedłuża drugą część meczu pan Mariusz Złotek przy prowadzeniu Kolejorza 4-1. Ale chce się Lechitom grać do samego końca. Ładnie przerywana akcja Zabrzany przez Muchara. Już piłka do przodu do Kuby Modera. Ale czy poradzi sobie Moder? Nie. Poradzili sobie Zabrzani. Jest Gambijczyk Manech. Jest szansa na przeprowadzenie akcji przez ofensywnej, przez Zabrzany. Świetnie szybko ta akcja teraz pomknęła. Będzie próba strzału, ale strzał zablokowany przez powracającego Budkę. Goetzkier na jeden kontakt z Pedro Tibą. Długo teraz Portugalczyk utrzymuje się przy piłce, zwolnił, taka rytmia gry, ryzykowne zagranie teraz do szatki od Czurno Markowicza. Szatka wyprowadza akcję na prawą stronę do Bogdana Budki, pokazuje się z przodu też Letniowski, do niego piłka będzie adresowana i jeden z Bud, drugi wypychany przez Zabrzan. Letniowski, nie ma faulu, zdaniem arbitra ze Stalowej Woli teraz jednak daje znać, że ten faul była, więc będzie rzut wolny dla Lecha Poznań i doliczony czas gry płynie. To już 46 minuta i 14 sekunda. Coraz mniej czasu do zakończenia meczu. Jeszcze jedna poznańska akcja. Bogdan Budko, Ukrainiec w polu karnym. Próba dośrodkowania zablokowane. Czy wybiją tę piłkę Zabrzanie? Wybili, ale wprost pod nogi Carlo Muchara. Muchar zrobił jedno kółeczko. Zagrał do Tiba. Ten holuje akcję do przodu. Jest Pedro Tiba. Pole karne coraz bliżej. Jest Kostewicz po lewej stronie. Jest też wpadający w pole karne. Kto to jest? To Wowa Kostewicz. Gdzieś ta piłka tam u Marcińskiego teraz zaplątała się pod nogami po prawej stronie. Jeszcze Kostewicz. Trochę już na wiwat. Jeszcze będzie próba strzału. Muchar strzela. No i rzeczywiście na wiwat. Co ci spotkało się, jak Państwo być może słyszą, z taką reakcją troszkę radosną. No bo radosna musi być, bo w tym momencie sędzia kończy spotkanie 25. kolejki na stadionie przy Bułgarskiej. Lech inkasuje pewnie i efektownie 3 punkty, pokonując Górnika Zabrze 4-1. Trzecia minuta, Dani Ramirez na 1-0. Piotr Krawczyk na 1-1 w minucie 35, ale kolejne gole w drugiej połowie padały już tylko dla Kolejorza. W 54. minucie autorem gola Kamil Juźwiak, a dwukrotnie w 80. i 86. Duńczyk Christian Gytkier. Ładnie, Grzegorz, zagrał Kolejorz. Ładnie kontynuuje swoją dobrą grę i dobrze, że przynajmniej w meczach u siebie za tą dobrą grą idą zwycięstwa. Gorzej na wyjazdach. Tam jeszcze mimo dobrej gry punktów brakuje. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. A już w najbliższą niedzielę o 15:00 mecz w Krakowie z Wisłą. Tu Państwa zaprosi na relację Dawid Cytrowski. A my, ciesząc się wczoraj ze zwycięstwa Warty, dziś ze zwycięstwa Lecha, nic tylko rozpoczynać tak tydzień. Za uwagę dziękuję realizujący transmisję Jacek Frączek oraz Krzysztof Ratajczak i Grzegorz Hałasik. Dziękujemy, do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James Bond. Just let her be your James Bond. Save the day, baby. Reklama. W najnowszym tygodniku Gazeta Polska Jarosław Kaczyński w pierwszym wywiadzie po konwencji. Ponadto w numerze Nitras w akcji, sejmowe pyskówki posła PO. Z tygodnikiem dodatek na Dzień Żołnierzy Wyklętych. Czytaj w tygodniku Gazeta Polska. Reklama. To Radio Poznań. Polskie Radio Poznań. Godzina 20, wtorek, 3 marca. W Polsce nadal nie ma potwierdzenia przypadku koronawirusa. Starosta Krotoszyński odrzuca zarzuty paniki i chaosu. Genderowa karta równości sprzeczna z prawem. Ordo Iuris interweniuje u wojewody. Wiadomości Piotr Maciejewski. Według danych Ministerstwa Zdrowia w naszym kraju z powodu podejrzenia koronawirusa hospitalizowano 68 osób, 316 jest w kwarantannie domowej, a prawie 4,5 tysiąca zostało objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Laboratoria w całym kraju przebadały pod kątem patogenu prawie 560 próbek. Wszystkie wyniki są negatywne, tym samym nadal w Polsce nie ma przypadku zarażenia koronawirusem. Posądzanie nas, że wprowadziliśmy panikę i chaos, jest bezzasadne, mówi starosta krotoszyński Stanisław Szczotka. Chodzi o pacjentkę, która została przyjęta z podejrzeniem koronawirusa. Wyniki ostatecznie nie potwierdziły jego obecności. Kobieta czuje się lepiej, ale po nagranym przez nią szpitalnej izolatce filmie w placówce rozpoczęto kontrolę. Ministerstwo zarzuca szpitalowi złamanie procedur dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Szpital w Krotoszynie dopełnił wszystkich procedur i postąpił jak najlepiej, uważa starosta krotoszyński. Może trochę nadgorliwie, ale co by było, gdyby wynik okazał się pozytywny, pyta starosta. Jego zdaniem nie można szpitala posądzać o wprowadzenie paniki i chaosu, bo nie byłoby tego wszystkiego, gdyby wyniki badań przyszły na czas, czyli w ciągu 48 godzin, mówi Stanisław Szczotka. 26-letnia kobieta, która we wtorek została przyjęta z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, została skierowana do izolatki. Przebywała tam od wtorku do soboty. Według Ministerstwa Zdrowia kobieta w ogóle nie powinna tam trafić, bowiem Państwowy Zakład Higieny wskazał, że takie zagrożenie występuje wówczas, gdy pacjent z objawami grypy przebywał w ciągu ostatnich 14 dni we Włoszech. Tymczasem krotoszynianka była w Italii 3 tygodnie temu. Trafiła do szpitala z gorączką, kaszlem i dusznościami. W szpitalnej izolatce nagrała film, w którym zarzuca jej zdaniem szereg absurdów, z którymi mierzył się szpital w związku z procedurami dotyczącymi postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia koronawirusem. Z Kalisza, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań. Zagrożenie koronawirusem powodem przesunięcia targów sprzętu i wyposażenia medycznego Salmet miało odbyć się w połowie marca w Poznaniu, zostały przełożone na początek września. Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich podjął decyzję po wczorajszym oświadczeniu głównego inspektora sanitarnego, który napisał, że rekomendowane jest odwoływanie branżowych spotkań, m.in. z udziałem lekarzy, tu cytat, z uwagi na kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń. Targi wydały w tej sprawie oświadczenie, w którym zarząd grupy MTP wyraża nadzieję, że przesunięcie imprezy na wrzesień pozwoli pracownikom medycznym skoncentrować się na najważniejszych zadaniach koordynowanych przez głównego inspektora sanitarnego i władze państwa. Z marca na czerwiec natomiast została przesunięta inna prestiżowa dla Poznania impreza, Poznań Motor Show, poinformowali na swoim Facebooku organizatorzy święta motoryzacyjnego w Poznaniu. Biorąc pod uwagę duże ryzyko konieczności odwołania wydarzenia, z szacunku dla zwiedzających wystawców, podjęliśmy decyzję o przesunięciu Poznań Motor Show, napisali organizatorzy. Dodali, że nie chcieli, by poznańskie targi odwołano w ostatniej chwili, tak jak to miało miejsce w przypadku słynnego spotkania motoryzacyjnego miłośników samochodów w szwajcarskiej Genewie. Poznań Motor Show przełożono na 18 czerwca. Wydarzenie potrwa 3 dni. Słuchacie wiadomości Radia Poznań. Genderowa karta równości sprzeczna z prawem, alarmuje Ordo Iuris i interweniuje w tej sprawie u wojewody wielkopolskiego. W ocenie ekspertów Instytutu przyjęcie przez Poznańską Radę Miasta Europejskiej Karty Równości wywołało wiele uzasadnionych wątpliwości. Według Ordo Iuris dokument nie przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet oraz promocji równości. Zastrzeżenia są też do trybu uchwalenia karty i m.in. pojęcia gender, które ma stanowić główny wyznacznik zarządzania miastem oraz opracowywania jego budżetu, napisali eksperci tej organizacji. Zajmujemy się tą sprawą, mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Cały czas analizujemy tą europejską kartę z prawnikami, mecenasami. Podejmę decyzję oczywiście w stosownym czasie. Myślę, że już niebawem Państwa poinformujemy o tym. W kontekście nadzorczym to wojewoda analizuje uchwałę, więc to jest dla mnie tutaj najważniejsze. Pismo Ordo Iuris wpłynęło do Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda nie chciał wypowiedzieć swojej prywatnej opinii na temat karty równości. Ta ostatnia została uchwalona w lutym przy głosach sprzeciwu radnych PiS i protestach na sali sesyjnej. W uzasadnieniu przyjęcia karty była mowa, że jest ona, tu cytat, formalnym wyrazem zaangażowania miasta Poznania w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, a także, że przyjęcie karty nakłada obowiązek wypracowania w ciągu maksymalnie 2 lat równościowego planu działania, a następnie wdrożenia go. I na zakończenie przypomnę króciutko wynik ważny dla kibiców piłki nożnej i całego Poznania. Ekstraklasa piłkarska. Lech Poznań dziś zdecydowanie zwyciężył na stadionie przy bułgarskiej Górnika Zabrze 4-1. Pogoda. Wielkopolska w deszczu, na termometrach od 3 do 6,5 stopnia ciepła. Ciśnienie w Poznaniu niskie, ale nieco rośnie. Padać będzie także w ciągu najbliższej doby przelotnie, a jutro po południu nawet może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 0 do plus 2, a najwyższa jutro od 6 do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty. Z innej bajki. Cześć, to ja. Poblakły skrawek mgły, to ja, cień szczęścia, którym byłeś ty, to ja, zraniony chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć. Tak to jest, że starczy jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej brak, nie wiesz kiedy i jak burzy sen. Choć samotną po krew zagarnia mnie chłód, widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś już sen, zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi, może potrzeba lat, bym odstanie w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jest. To ja na pół rozdarty liść, to ja od dawna zapomniana myśl, to ja w pamięci mniej niż ślad, zburzony domek wsad, marny żart. Choć samotną po krew zagarnia mnie chłód, widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi sen, zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, świat znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć stanie w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak tłuszcz. Nie zaboli to już, nie zaboli to już. Potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty. Dobry wieczór, mówi Anna Jaworska. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Kolejarz napisał następny meczowy rozdział swojej historii. Dziś audycja z innej bajki krótsza właśnie z powodu meczowej transmisji, ale na początku naszego dzisiejszego spotkania rzecz wyjątkowa, muzyczna dedykacja. Składamy najserdeczniejsze życzenia naszemu stałemu słuchaczowi Antkowi z okazji 9 urodzin. Mam informację, że to podobno dziś ten wyjątkowy dzień, więc niech się spełnią, Antku, twoje najskrytsze marzenia i specjalnie dla ciebie muzyczny prezent, piosenka Tramwaje jak komety, którą podobno bardzo lubisz. Yeah.